tuolla yötiäinen kesken on tosi mystikeskä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaistiisi ja ihmististui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Näin ollaan jälleen kerran puhujankulman äärellä. Tervetuloa kuuntelulle. On virvottu, on varvottu ja munat on munittu ja syöty ja vaikka mitä. Tänään ei liveäkään ole edes, koska Linuxi ei pysy tuolla striiminetin puolella pystyssä, jotenka nyt on podcastia oikein urakalla. Kuunnelkaa podcastia, podcast on hieno asia. Tervetuloa kuuntelussa on tosiaan puhujankulma. Tämä on 109. lähetys ja tervetuloa jälleen pitkästä aikaan kuuntelulle. Tuossa oli toi pässiäistauko. Mennään noita ukkojen pariin niin sanotusti. Tervehdys Henrikki, tuliko syötyä suklaamunia? Hyvää iltaa! En syönyt. Se oli taas tämmöinen pelottava. Muistaakseni, ei, pakkohan se on hehkuttaa, kun mä opin tekemään ton Blackis-örinän silleen, että se ei satu ollenkaan kurkkuun, niin mitähän sitä nyt? Pystytkö sen tekemään myös ilman S-kirjainta? Kyllä. Täällä on tullut palautetta. Kyllä pytyy. Voitaisiin tehdä semmoinen S-tön lähetys. Tai sitten ei. Vai mitä tähän sanoo Erkka? Tervehdys jälleen pitkästä aikaa. Pöö. Siinä ei ole äskirjainta. Hyvä. Täällä hehkuu aurinko. Niin. Hetkinen. Oliko se teillä ne sille Jyväskylän suunnalle? Nämä taisi tulla tuon jälkeen, kun me en sano maailmanmestaruus, mutta Suomen mestaruus ainakin. Enkä onnittelut siihen suuntaan. Suomeen, tai siis maailmanmestaruutta lähdetään muuten hakemaan vielä tällä viikolla. Kun joo. Pyydän, seuraavalla viikolla. Pyydän kaikilta anteeksi, että Jyp voitti. Tätä pahoittelen syvästi. Joo, ei tapannut toista kertaa. Kerran elämässä. Emme toista. Tai eivät toista. Minä en pidä jääkiekosta kauheasti. Minä etkä pelaa Jypissä. Eikö kaikki Jyväskylässä pelaa Jypissä? Ei. Minä kuulun tämmöisiin kynäkauloihin, jotka vaan taklataan. Entäs sitten perheen lisäyksestä selvinneenä? Meillä on Juha jälleen kerran linjalla. Tervehdys. Tervehdys vaan. Mikäs, onko valvottu öitä? No, yllättävän vähän. Kyllä se sitä huononee. Aika hyvin on lähtenyt tämä uusi arki sujumaan. Joo, mikä on parasta juuri nyt? Siis tässä uudessa arjessa. Kun ei kun siis nyt juuri nyt. Ihan sama. Just nyt. Mikä on parasta just nyt? Ei kyllä tule mieleen, mikä olisi nyt parasta. Toi muumipeikko oli tossa hyvä kyllä. Muumipeikko on parasta. Ei tässä pöydällä ole mitään muumipeikkosarjakuva. Se on tosi loistava. Mutta okei. Muumipeikko on itse kunnon muumipeikko. Niin, kunnon muumipeikko. Mä en ole aikaisemmin lukenut, kun mä sen varmaan joskus lehdestä lukenut strippejä, mutta Uskomatonta. Onko ne Tuve vai Jansson? Larsin? Tää oli eka että tää varmaan ihan Tuve. Okei. Okay. Tässä oli varsin boheemimeininki. Ne on ihan happoa ne. Kyllä, eikä tosiaankaan mitään lapsille tarkoitettu. Edes ne televisiosta tulevat, ne on aika pelottavia. Ja tämä oli vielä lasten osastolla tuolla kirjastossa. No sekin vielä. No, mikä se on Pörnille parasta juuri nyt? Parasta juuri nyt. Se on sunnuntai, se tarkoittaa tuomen alkaa arki ja se on aina hetkinen, ei se ollutkaan parasta. No tänään ei ole arki, niin se on parasta. Muuten sen jälkeen Sanonkaan nyt joku jotain. Niin se oli outo hiljaisuus. Mä voin mainita vielä tuosta jääkiekosta, että mä en ole mikään jääkiekon ystävä. Entäs kun MM-lätkä alkaa, niin Suomi vai Ruotsi? No Suomi nyt kai, mutta en mä sitä kauheasti seuraa kuitenkaan. Mutta, muistan, että kun asuin Oulussa vielä ja sinne tuli sitten tämän pitkän tauon jälkeen ensimmäinen voitto, niin se ei ole kivaa, se on suorastaan lähestulkoon yhtä kammottavaa oli kuin, kuin silloin, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden, niin sen jälkimaininkejen. Joo. Minä toivon, että Suomi ei ikinä enää voita missään mitään. Alemmuuden tunto on silleen ihan jees. Jos pääsee kolmen parhaan joukkoon, niin sehän siis, on, sehän kakkoseksi tai kolmoseksi, niin se on niin kuin silleen se on silleen niin kuin todistus siitä, että niin kuin osaa niin kuin tosi hyvin, mutta sitten ei nouse vielä hattuun. Ei jaksa voittaa kuitenkaan. Pitäisikö se muuttaakin sillä tavalla, että kun pääsee niin kuin kolmen parhaan joukkoon, niin ei enää niin kuin ratkaistakaan sitä voittajaa? Koska siinä aina jollekin tulee paska fiilis, kun ne hävii sen finaalin. Niin miksi se pelataan? Sovitaan, että kaikki on voittajia. Niin. Mietis, jos niin kuin suomalaiselle ravintolakulttuurillekin semmoinen nostettavaa, että niin kuin helvetin kinkereitä niin vietettäisiin kolmessa kaupungissa. Joo. Kyllä. Ja vähemmän tulisi tappeluita ja tämmöisiä, mitä yleensä aina. Kaikki on kuitenkin voittajia. Sen verran pitää laittaa. Eikö sitä varmaan tulisi vielä enemmän tappeluita, kun sitten lähdettäisiin oikeasti sinne kadulle katsomaan. Niin, hakemaan, että kuka se oikeasti. Oli parempi. Niin. Ei tätä voi voittaa. Ihmiset tappelee aina, sille ei voi mitään. Terveisiä myös Kalatalous Jussille. Katsoin tänään muuten lentopalloa pitkästä aikaa. Silloin on kova ottelusarja menossa Santasportti vastaan. Sampo, mistä se tulee? Who cares? Mutta Sampo meni ja voitti ja johtaa tällä hetkellä otteluin 2-1 tuota finaalisarjaa. Eli, ja kolmesta poikki. Podcastin ystävät varmaan kannattavat Sampoa, koska Kubertainin perilliset alkaa heti kun Santasportin ottelut loppuu. No niin, ja toivottavasti voitokkaissa merkeissä ei muuta kuin pidetään peukkujaan seuraavaan otteluun, joka itse asiassa pelataan tuolla Sammon kotikentällä, jotenka tiukka ottelu tulossa, mutta ei muuta. Se siitä urheilusta, mennään eteenpäin. Butchief Dovg on pistänyt palautetta. Kovaa, korvat meinaa hajota aina, kun Henrik sanoo S, huomatkaa iso S. Pienessä se ei ongelma, mutta iso S. Ei. Muuten loistava ohjelma, keep it up. Tarkoittiko tuo vaan edellistä jaksoa, vai onko se aina ollut näin? Edellisessä jaksossa kyllä R-päät enemmänkin meinasi nousta kuin S. Sen verran vaikea jakso oli. Hyvä, että saatiin jotain edes taltioon. En enää edes muista, mikä oli meidän edellinen jakso. Se oli se, kun skypepätki, niin maan. No joo. Consilium pistää palautetta. Hei, applikaatio on jo varmaan, on jo vanha, enkä tiedä, joko olette siihen jo tutustuneet, mutta kun esimerkiksi Henrik kertoi kuuntelevansa paljon podcastia, niin tässä yksi vinkki puhelimeen ainaiseen tilan ahtauteen. Ainakin oma 2 gigan kortti loppuu kesken alta aika yksikön, kun pistää muutamankaan uuden jakson kerralla puhelimeen. Nokia Audiobooks. Mä en oikein ymmärtänyt sitä ideaa. Siis siinähän oli siis ideana, että sä voit niinku pakata sen MP3-formaattiin sen audio-CD, mutta miten tää ratkaisee tämän podcast-ongelman? Niin, mä kuuntelen kyllä aina iTouchilla noin ohjelmat. Ja mä teen silleen, jos mä oon liikkeelläkin, niin mä otan joikuspotilla yhteyden tohon. Tai annan sen 3G-yhteyden iTouchille ja lataan sille suoraan sen sijaan, että lataisin puhelimelle. Ja isompia muistikortteja. Näin 2 gigaa mihinkään. Mulla on 2 gigaa ja mä en ole poistanut sieltä kertaakaan mitään. Ja siinä taitaa olla vielä 90% jäljellä. Vaikka mä otan jonkin verran kuviakin, mutta en kuluta sille mobiilipalveluita enkä muutakaan. Niin. Aivan. Joo, tukeeko toi mitään audiokirjoja? Hyvä softa, mutta ei se tue mitään. Mistä täällä me en löydy tällaista listaa? Mä en oikein ymmärtänyt sitä ideaa, mutta mä nyt en jaksun hirveästi paneutua siihen. Luulisin, että se Audiblea lukee. Audiblea. Ei missään sanota Audiblea. No, jäädään tutkimaan. Kimmo ja Leena pistää myös linkkejä tulemaan Nokia. Minkä takia Nokia? En tiedä. Parit Nokia-palvelut, jotka voivat olla porukalle hyödyllisiä. email.nokia.com ja files.ovi.com. Miksi? Sitä tässä ei perusteltu. Miksi ne olisivat meille hyödyllisiä? Mutta porukalla tietysti voidaan tarkoittaa muuta kuin meitä, jotenka tässä siis teille, hyvät kuuntelijat, Pari linkkivinkkejä. Joko ne toimii ne samoilla käyttäjätunnuksilla kaikki ne ovipalvelut? En mä sitä usko. Viimeksi piti tähän joka paikkaan omat. Joo, siinä oli joku outo logiikka. Kari oikaisee myös pääsiäisestä ja pistää meille virpomisen historiaa. Lainataan sitä jostain muusta lähteestä kuitenkin. Virpominen on alun perin ollut ortodoksinen tapa ja peräisin Karjalasta. Palmusununtaina ihmisillä oli tapana kevyesti vitsoa ystäviään ja sukulaisia pajun varvulla lausujen samalle terveyttä ja vaurautta toivovia loruja. Kevään elämää ja hedelmällisyyttä symboloiva vitsa jätettiin sitten hyvän onnen toivotukselle virvotulle. Lasten pukeutumista noidiksi taas tunnetaan vuosisadan takaa Ruotsista, ja Pohjanmaalta tulee kukoistava trulliperinne. Suomalaisten nykyinen vilomistapa onkin hyvä esimerkki idän ja lännen perinteiden yhteen sulauttamisesta. Kiitos tästä. Mä luulen, että se oli sitä, kun niitä egyptiläisiä kansanmurhattiin semmoisilla pienillä risuilla, joihin oli liimattu kaikenlaista ihmessuirua ja sen sellaista. Kato, siksi ne oli vitsauksia millä. Pajun vitsauksia. Minä olen ollut trullina pienenä, mutta minulla oli semmoinen ongelma vain, että kun siltä sai sitten sitä karkkia ja mä en oikein karkista tykännyt. Niin tuossa sanottiin, että siellä saa niin kuin palkan, eli se on joku karkkeja tai kolikoita, mutta kuinka moni oikeasti on saanut rahaa koskaan? Kyllä siltä vähän saa. Koskaan saanut mistään rahaa. Mistään rahaa. Näinä laman aikoina, niin kannattaisi lähteä vitsomaan ympäriinsä. Äitini antoi rahaa myös. Että antoi myös karkkia, mutta myös rahaa. Okay. Ainoa, siinä vaiheessa, kun karkit loppuu. Virpojille, mutta... Ainoa, mistä mä oon saanut rahaa, oli se, kun mun hampaat putos pois, niin silloin sai rahaa. Vahingon korvaukset on ehkä parasta tuolleen. Näin, ne oli maitohampaat. Virtoili yksitellen. Uusia hampaita odotellessa. Mennään puhujankulma kysyosioon, jossa kysyttiin, onko sinusta Google Street View hyvä palvelu? Ja kansa vastaa, kun heitä kysytään. 37% vastasi, että kyllä, mutta voisivat laajentaa sen kaikkiin kaupunkeihin. 31% taas sanoo kyllä, ja hienoa, että se tuli nyt Suomeenkin. 20% ihan sama, mitä tekevät. Ja 11% mielestäni turha ja rikkoo yksityisyyttä. Kuinka moni sanoo, että turha? 11% Suomen kansasta. Häveitkö? En häpeä. Väärä mielipide. Miten mä arvasin, että tuolta löytyy aina se? Henrik löytyy aina siitä, missä on vähiten vastauksesta. Ei, me ei voi koskaan voida edes jäljittää, kuka on vastannut mitäkin. Nämä on siis tietysti. Yksityisyyden rikkomisesta, niin... Niin, olisiko siitä aasinsilta. Aloitetaan tällä kertaa suoraan jo paskalla palvelulla, paska, ja yhdistetään tuo äskeinen ja sitten nämä Nokia-linkit yhteensä, jolloin me saadaan Nokian email wizard, joka jostain kumman syystä, tai no sekin varmaan selviää tässä, lähettää käyttäjätunnuksen ja salasanansa Nokialle. Nokian uudemmissa puhelimissa oleva sähköpostiasetusten luontityökalu lähettää käyttäjätunnuksen ja salasanan Nokialle, vaikka kyseessä ei olisi Nokian sähköpostipalvelu. Tiedot siirtyvät salatussa yhteydessä, joten tapaukseen liittyy välitöntä riskiä tietojen karkaamisesta tuntemattomille osapuolille. Asiasta kertoi Harri Salminen Mobile Matters-blogissaan. Hän on vahvistanut ongelman Music Express 5800 N79 ja E75 mallilla, eli kyseessä ei ole yksittäistä tapaus. Nokia vastasi Salmiselle menettelytavan syynä olevan käyttöönoton sujuvuuden varmistaminen ja vakuutti, ettei tietoja tallenneta, koska asiasta ei kerrota käyttäjälle herättää tapaus luottamuspulaa, unohtamatta myöskään sitä epämukavuustekijää, että kuluttajan tietojen lisäksi myös mobiilisähköpostia käyttävien kilpailevien yritysten sähköpostitunnukset lähetetään Nokialle. Epäkohdan voi ilmeisesti kiertää antamalla ensiasennuksessa virheelliset tiedot tai tekemällä ensiasennuksen tai asetukset yhteydettömässä tilassa. Mitäs mieltä tästä olette? Minua tuo vähän ihmetyttää, koska mun mielestä toi on kauhean yllättävää, koska pakkohan ne on jotenkin välittää ne salasana- ja käyttäjätunnustiedot tai muuten sähköpostin saaminen on vähän niin, mutta siis kun se lähettää ne aina Nokialle, vaikka tuota, no, niin sulla olisi sähköposti jossain aivan muualla. Siis se on vaan niin sama asia, niin kuin se, että jos sinä otat Thunderbirdin käyttöön, niin käytät vaikka Gmailia, niin kun sinä otat sen käyttöön, niin se lähettäisi sinun käyttäjätunnuksia salasanan tuonne Mozilla Foundationille. Eli tavallaan sähköposti klientti niin lähettää ne tiedot, mitkä ei sille kuulu, niin sille valmistajalle. Eli kun normaalisti menisi silleen, että sä pistät ne siihen klienttiin, että mikä on se palvelin, mikä on sun käyttäjätunnus, mikä on sun salasana, ja se ottaa suoraan yhteyden sinne sähköpostipalvelimeen. Ja toivottavasti kertoo sille sen oikein käyttäjätunnus. Niin, sinne, mutta niin tässä tuo tosiaan kierrättää ne Nokian kautta. Kuinka moni käyttää oikeasti jotain Nokian sisäänrakennettua sähköpostisysteemiä? Kun mä ainakin, jos mä katson puhelimella sähköposti, niin mä katson sen aina sen web-interfeisin kautta. Että mä katson itse. Mulla on pöytäkoneella, mulla on tota noin Thunderbird siihen liitettynä poppiyhteydellä, mutta tota noin ei ole kännykässä. Mä oon kyllä käyttänyt kaikissa kännyköissä aina nimenomaan sitä sisäänrakennettua. Niin Windows-puhelimessa, niin kuin nytten iPhoneissakin käytän sitä, ja tiedän kyllä paljon ihmisiä, jotka nimenomaan käyttää sähköpostiohjelmaa. Ne on aina niin paskoja, että mä käytän sitä web-interfeissiä. Mä tykkään siitä ideologiasta. Että web-interfeissi yleensä on niin kuin paska. No sehän on sitä hunajaa. Mutta siis, täytyy siis sanoa, että kyllä Henrikin kanssa kyllä on siitä mieltä, että niin kuin ei toi, mulla nimittäin nyt tämän uusimman puhelimen kanssa ollut kyllä ongelmaa, että pystyn lähettämään, mutta en vastauttamaan sähköpostia jostain syystä. Ja toisella puhelimella täsmälleen samalla asetuksella toimii, mutta mun puhelimessa oli semmoinen ongelma, että joku nigerialainen prinssi lähetti mulle ja sanoi, että se lähettää mulle paljon rahaa, mutta ei se sitten koskaan lähettänyt. Tietysti tässä voidaan myös sanoa se, että vaikka sitä kuinka monikaan käyttäisi, niin onko tämä kuitenkaan oikein, niin menee sinne sen käyttäytynyt sellaisena. Jos se on yksikin tyyppi, joka sitä hommaa käyttää, niin on se nyt persiistä. Oliko tämä kuitenkin ensimmäinen tapaus Nokiaa vastaan, että löytyy tämmöinen joku outo? En ainakaan muista, että olisi hirveästi. Äkkiseltä on löytynyt muita, siis ihan hyvin voi olla, että niin kuin monissa muissakin saatetaan. Siis tuossa yksi idea oli ilmeisesti se, että se, siinä oli joku semmoinen, että ne pystyy sitä jollain tapaa niin kuin sitä yhteydenmuodostusta ja aktivointia niin kuin parantamaan, mutta miten? Mutta niin kuin sujuvuuden varmistaminen. Jotain siihen syyntään se oli, mutta mä oon jotenkin niin ihan käsittämättömän paljon niin kuin häiritsee siis se, että ei henkkohta, että jos niin kuin minun tunnukset menisikin vaikka Nokian kautta, niin mulla on ihan yksi lysti ja hailee, että niinku mua ei se haittaa, mutta niinku kuinka paljon tätä käytetään niinku jokin bisneskäyttöön, niin se, että jos ne sillä asentelee niitä, niin sitten joku Nokian kilpailija jollain alalla tai jotain muuta, niin ne joutuu lähettämään sitten niinku omat sähköpostitunnuksensa sille. Mutta josta on nyt se Lex Nokia, että Nokia saa tutkia sinun sähköposti. No se on totta. Ja täytyy muistaa, että myös yritysmaailmassa niin usein se käyttää tunnus salasana, joka siihen sähköpostiin, niin se on samalla myös Windows-tunnus, jolla pääsee verkkoihin käsiksi. Siinä mielessä on kyseessä ongelmallinen tilanne. Ja, mutta no, eiköhän Nokian kilpailijoilla aika pitkälti ole omat systeemit, jos ne on Nokian kilpailijoita. Joo, mutta niin kuin, jos ne on tietenkin joku. Mutta siis tavallaan ne kilpailijahan Nokia muussakin kuin noissa kännykkäjutuissa. En mä nyt niinku usko, että ne mitenkään ryhtyisi niitä penkomaan tai käyttäisi väärin millään tapaa, mutta siis se silleen, että sitä ei siinä kerrota selvästi, että ne tiedot lähdetään. Siis niinku täysin niinku tavallaan vastoin kaikkea niinku muuta client-logiikkaa, mikä niinku sähköpostiohjelmissa on. Mutta tiedoksi vaan. Tiedoksi vaan, olkaa siis varovaisia tai sitten antakaa väärät tiedot. Siitä sait. Niin. Saatte väärät sähköpostit. Niin. Mutta jatketaan aiheen. Laittakaa sinne, en mä muista, mikä se on Nokian tämän johtajan nimi nykyisin. OP. Häh? Kallasvuo. Kallasvuo, kun se on, laittakaa sinne sen tunnarit, niin katsotaan, jääkö se jostain kiinni. Mobiilisähköposti kiinnostaa, mutta ei koukuta. Se voi pitää paikkansa teknillisessä korkeakoulussa perjantaina väitynyt Hannu Verksalon on tutkinut älypuhelimien käyttöä ja toteaa, että 90% älypuhelimien käyttäjistä haluaa kännykältään tietokonemaisia ominaisuuksia, mutta vain harva käyttää niitä. Esimerkiksi mobiilisähköpostia käyttää vain 1/4 älypuhelimien käyttäjistä. Eli siis se oli fakta. Kukaan niitä oikeasti käyttää? Harvat. Mutta tämähän niin tulee monissa näissä, mitä on näitä tehty, että mitä haluaisit kännykältä, niin ihmiset luettelee usein semmoisia ominaisuuksia, mitä niiden kännyköistä löytyy, mutta tuota, tässä on myös vähän se, että niinku ihmiset hankkii älypuhelimia ja haluaa, että siinä on ne kaikki mahdolliset ominaisuudet, näin, niin tuota, ei ne sitten niitä käytä. Kyllä mä niinku, sitten ei löydä niitä. Joo, ja, tai sitten niinku, että niille ei niinku mitään tarvetta seurata mobiilisti sähköpostia, mutta kyllä mäkin halusin kännyköltä, että mä pääsen sille niin kuin Windows-verkkoon ja sitten pystyn lähettelemään näin, mutta mä ehkä kahdesti käyttänyt sitä ominaisuutta, että mä pystyn niin kuin jakelemaan, tekemään sitä verkkolevyä minun kännykästä tai palvelimeen. Tai sitten jos niissä on S60, niin sitten ne on, niistä löytyy kaikki ne, mutta ne on niin todella raivostuttavia käyttää ne ominaisuudet, että kukaan ei jaksa nähdä vaivaa. Totta, totta. Toivottako te, että olisi tietokone? Mutta se on vähän niin kuin, Microsoft Officellehan on semmoinen paikka, mihin voi esittää toiveita ominaisuuksista. Muistaa ne kaikki ominaisuudet, mitä sinne toivotaan, niin 100 suosituinta löytyy jo Officesta, mutta ne on vaan piilotettu niihin valikoihin niin pitkälle, että kukaan ei löydä niitä koskaan. Kyllä, kyllä. Se voi pitää paikkansa. Niin, minä haluan, että minun puhelin ei tee mitään. Ei mitään? Ei mitään. Jos sitä vasaralla, niin sen ominaisuuden saa aktivoitua. Myös kun ottaa akun irti, niin se ei enää sen jälkeen tee yleensä mitään. No voisi silloin jotain tehdä. Ainakin se on siinä pöydällä. Niin. Jos se on kytky, niin se vielä maksaakin. The Pirate Bay mentiin ja tuomittiin. En tiedä, odotettiinko tätä. Oltiinko sitä mieltä, että näin ei tule käymään, mutta kyllä, kaikki 4 vastaajaa todettiin syylliseksi ja tuomittiin vuodeksi vankilaan ja vahingon korvauksiin, joiden yhteissumma on 30 miljoonaa kruunoja, eli vajaa 3 miljoonaa euroa. Peanuts. Ei tullut missään. Sanotaan, että mulla on hyvin ristiriitainen tunne tässä, koska siis okei, kyllähän se niin kuin päivän selvästi tuntuu, että no joo, että se, onhan se vähän jo niin kuin siinä nimessä se homman pointti The Pirate Bayssä, mutta sitten jos oikeasti asiaa rupeaa miettimään ja sitä, että miten syyttäjä söhläs sen ihan totaalisesti, kun ensin näyttää ihan niin kuin täysin Pirate Bayhin liittymättömiä screenshotteja, että hei kattokaa, tällä voi tehdä tälleen, ja kaikki vaan ihmettelee, että ai niin kuin mitä sillä voi tehdä, että tämä ei liity tähän mihinkään. Ja sitten kun ne sanoo, että 80% on laillisia, niin syyttäjä ei sitä edes yritä kiistää mitenkään. Ja syytteitä jouduttiin lieventämään ja kaikkea mahdollista. Niin että sen jälkeen tulee näin rankat tuomiot, niin kyllä se mun mielestä kertoo, että tässä ei kyllä tässä oikeudenkäynnissä tainnut toteutua tämä syytön ennen kuin todistetaan syyttömäksi. Niin, että mitä jos syyttäjä olisi ollut vielä niin kuin ammattitaitoinen tässä tapauksessa. Vai oliko sillä mitään merkitystä? Niin, no siis oliko nämä, sanotaan, että mä yleensä luotan pohjoismaiseen lakijärjestelmään aika paljon, ainakin huomattavasti paljon enemmän kuin jenkkiläiseen vastaavaan, mutta tässä kyllä heräs vähän just se, että kun ne on näin kovia nämä tuomiot sen jälkeen, mitä siinä tapahtui, ja sitten kun ne tavallaan tuomittiin ryhmänä, vaikka moneen kertaan ne oli todistanut, että no emme mikään ryhmä olla, että emme edes ole nähty toisiamme aikaisemmin. Ja sitten oliko se vielä niin, että se yksi tyyppi, joka tuomittiin, niin se ei itse asiassa ollut tehnyt mitään muuta kuin antanut alun perin sen serveritilan niille. Eli se niin kuin on ollut ihan ulkojäsen. Avun annosta. jos se on rikollista toimintaa. No mutta siinä on se, että sitten kaikki palveluntarjoajat. Ihan missä se on se tracker file? Missä se, siis se trackeri näin, niin missä se sijaitsee? Missä se on? Mä en tiedä. Se on varmaan niiden palvelimella. Onko se niinku siellä Pirate Bayn palvelimella? Kyllä se taitaa. Eikö se ole tracker.piratebay.org? Näinpä sen ymmärrän, että näin se toimii, mutta... Onko... Niin, meillä on liveikä perkele, joka osaa selventää. Mutta siis jos se... Joo. Mutta se tracker-tiedostohan ei sisällä mitään laitonta tietoa. Niin. Ei, mutta siis tavallaan jos se tracker-tiedoston niin idea on siis se piraatointi, että tavallaan se mahdollistaa sen piraatoinnin. Ja jos perustetaan palvelu, minne voi niin upata, missä niin hostataan niitä tracker-tiedostoja, niin mun mielestä siis se, minun oikeustajun mukaan, niin siis se on ihan yksi haille, että onko se tiedosto siellä vai se tracker-tiedosto, koska niin tavallaan siis se toiminnan idea on niin kuin varettamisen mahdollistaminen. Että no niin, mutta sinällään, se palvelu on perustettu ja sitä pyöritetään ihan niin kuin sen takia, että niin kuin se varettaminen onnistuu. Niin ei mun mielestä siis se, että niin onko ne ikinä nähnyt toisiaan tai onko se varsinainen file missä näin. Niin no, täytyy kuitenkin... Jos toi on keskeinen näin palvelu niin kuin siihen suhteen, näin. Niitä on niin kuin muitakin palveluja, niin niihin pitäisi puuttua kans, jos niin kuin sille linjalle lähtee. On, sekin on totta, että tietysti muistaa, että siis kyllähän tätä kautta myös paljon laillista tavaraa liikkuu. Ei pidä syyllistää sitä, että jos siellä on torrent-file, niin sehän on pelkästään, koska sittenhän me voidaan ihan yhtä hyvin sanoa, että internettiä käyttää jakelukanavaa. Sä sekoitat nyt asioita sen takia, koska noi sun argumentit liittyy tiedostonsiirtoteknologiaan. Ei, mulle on ihan yksi lysti, missä se pitti vinkuu, koska niinku tavallaan siis palvelun siis idea on mahdollistaa varettaminen. Palvelun idea on mahdollistaa tiedostojen siirto käyttäen vertaisverkkojärjestelmää. Mutta Pirate Bayn toiminta-idea on se, että ihmiset varettaa. Niin mun mielestä niin siis, että jos ne siitä narautetaan, niin siis se on niin ihan loogista. Ei siis se, kun ei niitä niin idea ei ole se Pirate Bayn, että niinku... Että niin kuin, ollaan leikitään, että meillä on ihan sama, mitä siellä tapahtuu, ei kuulu meille. Mä siis se homma on perustettu ihan niin kuin varetusta varten. Ja se pyörii, sen käyttäjämäärät pyörii sen takia, että sillä varetetaan. Niin tavallaan se, että jos sinne niin kuin sitten jotakin joku niin kuin, Linux-distro liikkuu välillä näin, niin musta siis se on ihan epärelevanttia. Musta on myös ihan epärelevanttia se, että missä ne, niin kuin ne tiedostot on, trackerit tai mitä tahansa. Mutta tavallaan, että jos on toimintaa, joka niin kuin mahdollistaa ja tukee varettamista. Niin tavallaan siis no, mutta jos se on ihan loogista silloin, että ne... Jos se sanotaan asiaan noin, niin sitähän koko internet pitää sulkea, koska internet mahdollistaa varettamiseen. Internetin toimintaidea ei ole siis. Tuon siis Pirate Bayn... Eli siis jos se vaihtaisi nimeä ja tuomitsisi muuten piratisoinnin ja siellä olisi piraattikamaa, niin silloin heitä ei voisi syyttää sitä. Sitäkö? Jos ne itse esimerkiksi karsis, kun kaikki muut... Kun tota niin kuin silleen puolustellaan sillä tavalla, että, niin kuin, että liikkuen siellä vaikka mitään näin, ja tuolla niin kuin perusteella pitäisi Google ja kaikki muutkin niin kuin pois, YouTubeet sulkea. Mutta tavallaan okei, niin kuin kaikki muut puuttuu siihen, tuollaiset palveluntarjoajat. Ja muuten... YouTube puuttuu niihin, näin, mutta Pirate Bay ei puutu. Eli se tavallaan tukee ja mahdollistaa sen. Ja onhan tuossa tuohon Googleen esimerkiksi erona se, että jos sä teet Googlella haun vaikka jonkun elokuvan nimi ja torrentin pistät sinne ja niin. Sitten sinne tulee paljon, niin sun pitää kuitenkin mennä sinne sen torrent, no siis tämmöisen Pirate Bay-sivuston sivulle ensin ennen kuin sä saat ladattua sen. Ei pidä paikkansa, sä voit hakea, sä voit toistaa Pirate Bay-toiminnallisuuden ihan millä tahansa just sen takia, että sä voit hakea suoraan sitä tiedostoa myös. Se vaan yleensä vaatii, että sä spesifioit sen siinä haussa, mutta siis toi mun mielestä vähän kummastuttava toi sun väite siitä, että se on perustettu mahdollistamaan tukemaan ja tehostamaan. Niin, koska siis P2P-liikenne on ihan mahdollista ilmankin, mutta tavallaan se ilman niinku tämmöisiä BirePay-tyyppisiä palveluja, niin se ei ole samalla tavalla Se, no se olisi varmaan, olisi sittenkin siellä olisi, niin kuin, se olisi samalla tavalla isoa. Mutta tavallaan niin tuommoiset tietoisesti tehdyt palvelut, niin siis tavallaan on niin kuin, täysin niin kuin, ihan niin kuin, älyvapaata väittää, että niitä ei ole niin kuin, perustettu sitä varten ja ne ei niin kuin, tukisi ja mahdollista sitä toimintaa. Ja tavallaan siis mä en usko siihen, että sitä niin kuin, piratointia niin kuin, saadaan niin kuin, millään tavalla pois, niin kuin, koskaan niin kuin, ajettua mihinkään niin kuin, alas. Ja mä en, niin kuin, siis suoranaisesti mä välttämättä en välitäkään, vaikka sitä ei koskaan aleta. Koska mun mielestä niin kuin, piratointi on niin kuin, siitä mielessä hieno juttu, että se pakottaa niin kuin, kaikki muut parantamaan niin kuin, laillisia palveluja. Mutta tavallaan mä muistan niin kuin, silleen, niin kuin, älyllisesti niin kuin, äärettömän epärehellistä, niin kuin mennään jonkun, silleen, jonkun teknisen seikan taakse niin kuin, leikkiä, että tuota, tätä palvelua ei ole tarvittu niin kuin, varjetuksen tukemiseen ja niin kuin, tehostamiseen. Saanko mä puhua loppuun? Loppuun. No, mä en ole saanut nyt mä oon 3 kertaa yrittänyt sanoa mun asian, mutta sä oot lähtenyt aina selittää samat asiat päälle. Siis, missä on ilmoitettu, että Pirate Bay on nimenomaan tehty tukemaan piratismia? Ei, no, ei sitä tarvitse ilmoittaa missä. Tarviihan se ilmoittaa, koska muuten se on vain hakukone tracker-tiedostoille. No. Eihän se tee mitään muuta. Montako tämmöistä niin kuin alasajopyyntöä ne on saanut ja montako näin. Siis tota, tavallaan se, musta toi on niin kuin silleen ihan niin kuin hyvä tapa niin kuin puolustaa asiaa. Ei siinä mitään, mutta siis silleen, että jos nyt unohdetaan niin kuin tämmöinen niin kuin puolustelu jossakin oikeussalissa näin, niin siis silleen, että jos nyt ollaan niin kuin ihan oikeasti rehellisiä toisillemme, niin sitä vartenhan se palvelu on, että porukka pystyisi varrettamaan tehokkaammin. Ja tavallaan niin jos niin lähtökohtaisesti ajatellaan, että lain hengessä se on niin väärin ja kiellettyä, niin sillä on ihan loogista, että ne, niin kuin, että ne saa tuomion. Että niin puuttumatta mitenkään siihen. Ja totta kai sitten lakipykälissä voi olla siis semmoisia niin puutteita, että tavallaan sitä niin tuomiota voidaan niin saada niin sille kyseenalaista, että tuliko tämä nyt pykälien mukaan. Mutta lain hengen mukaan se meni ihan oikein, eikö? Ja mun mielestä mä oon äärimmäisen eri mieltä, koska nyt sä puhut koko ajan vaan siitä, että tota noin, koko BitTorrentin teknologia pitäisi saman tien. Ei, kieltä, ei, koska, ei, koska, ei. Kylläpäs. Ei, koska ei. Siis ei se tee mitään muuta. Se vaan käyttää sitä yhtä teknologiaa ja se on vaan yksi palvelu, mikä sitä käyttää. Joo, mutta Henrik, kyllähän ne vois pitää sen niin kuin puhtaana piraattitavarasta. Kuka voi pitää minkään puhtaana piraattitavarasta? No, siis YouTubessakin on vaikka kuinka monta tapaa taistella piratismia vastaan, ja mä katson sieltä TV-sarjoja koko ajan. No sielläkin on vähän yrityksen puute kieltämättä. Paljonko näkyy pornoa YouTubessa? Ei yhtään. Täytyy sanoa, että jos sitä erikseen menee etsimään, niin kyllä sitäkin no siis, sieltä löytää. Niin, mutta siis silleen semmoista kovaa pornoa sieltä ei löydy yhtään, ja sitä ihan varmasti sinne tungetaan koko ajan, mutta se saadaan karsittua välittömästi pois. Eli tavallaan siis se varmasti hidastaisi sitä julkaisuprosessia, jos sieltä otettaisiin näin, mutta se on taas niin kuin silleen eri asia, että koska siellä pystytään niin kuin sopimusteitse sitä niin kuin asiaa sopimaan, mutta niin kuin tavallaan niin kuin Pirate Bayhän ei ne ole niin millään tavalla niin yrittänyt edes niin suitsia sitä. Ja minusta jos niiden, niin niiden mielestä ideologisesti on niin oikein, että piratointi pitää mahdollista, niin fine. Että mä en, niin sille, mä en niin vaadi suinkaan, vaikka mä nyt niin hyvin tuohtuneesti asiasta tässä mutta puhunkin, niin mä en niin millään tasolla vaadi, että niin Pirate Bay pitäisi ajaa alas. Mutta mun mielestä siis se, tuossa nyt on lueskellut päivän kommentteja tuolta netistä, mitä on tästä tuomiosta sanottu, niin mun mielestä siis mä alkaa niin kuin hirveästi rasittamaan semmoinen niin kuin mukanokkela niin kuin vikinä, missä niin kuin sille ei niin kuin järkevästi perustella sitä, että niin kuin miksi niiden toiminta mukaan ei ole väärin. Onhan siinä vielä se myös, että koska täällä Ruotsissahan on se piraattipuoluekin ja, joo, ja näin, siinä käsittääkseni on samoja henkilöitä mukana, niin niiden kuitenkin ideologian kuuluu nimenomaan, että kaikkien tiedostojen pitäisi olla ilmaiseksi jaossa. Mm. Niin tarkoitat, että tämä Pirate Byroon järjestö. Joo, niillähän nyt oli mielenosoitus. Nehän aloitti siis Pirate Bayn, eli näinpä se meni. Niin niillähän nyt oli just mielenosoitus nyt ilmeisesti Tukholmassa, mutta Pirate Bayn puolesta. Mutta siis niin, mitä mä mietin tuomiota, niin mullakin on toisaalta pikkusen sellainen kahtalainen siitä, että Ja hiukan kovalta ehkä kuulosti tuo tuomio, mutta se nyt on tietysti vielä, että se menee korkeampiin oikeusasteisiin ja sitä nyt ei tiedä, mitä siinä tapahtuu. Mutta siinä on tietysti se, että okei, että nämä nyt ehkä vähän niin kuin kans selittelee tämän tälleen hyvin päin, että se ei kuulosta, tai siinä nimenomaan toi, että siellä nyt ehkä lakipykälät ei ole perässä, mutta toisaalta tuomarit on sitten sitä varten, että ne sitten tavallaan niin kuin tulkitsee, aivan. Mutta toisaalta sitten se siinä on niin kuin taas sitten ärsyttävänä puolena, että kun sitten taas toisaalta levyyhtiöt ja nämä, jotka on tämän kanteen nostaneet, niin nekin sitten puhuu paskaa ihan niin kuin kympillä, että ne siellä joo, että me menetämme näin ja näin paljon semmoisella ajatuslogiikalla, että vähän sama kuin jos baarin pitäjä pitäisi jakaisi ilmasta viinaa ja sitten sanoisi päivän päätteeksi, että näin paljon voitaisiin myydä, niin kuin, jos annettaisiin ilmaiseksi, niin pystyisi kyllä, mutta se ei ole todellakaan sama kuin, että jos siitä pyytää hintaa. Joo, että toi, mitä on niinku käynyt Pirate Bayn, se tyyppi, mikä niillä sitä pyörittää, niin ei Pirate Bayn, kun siis Pirate Byroon tyyppiä niinku Suomessa kuuntelemassa, niin siis niillähän on ihan hienoja ideoita ja niinku monessa kohtaa on ihan samaa mieltä, mutta taas sitten se, että jollakin on hieno ideologia, niin se ei vielä niinku tarkoita, että se on niinku hyväksyttyä. Tai niin kuin lain aika mukaista. Usein se on, mutta tai lain mukaista. Siis tavallaan siis se, että se vaatii, niin kuin, että toivon mukaan niin kuin Pirate-Byroon ponnistelut niin johtaa niin kuin johonkin, että niin kuin tekijäoikeussuoja-aikoja niin kuin pudotetaan järkevimmiksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tämmöinen fair use-tyyppinen käyttö mahdollistetaan, mutta niin kuin, tavallaan se, että se ei taas tähän tapaukseen sitten vielä suoranaisesti vaikuta, koska niillä on hommat kesken. No, toisaaltahan tällä ei ole yhtään mitään merkitystä, koska sivusto ei mene mihinkään, ja nämä tyypit ei tule ikinä maksaa kruunuakaan siitä summasta. Ensin tätä käydään vuosikausia oikeutta tästä hommasta. Sitten jos korkeimmassa oikeusasteessa niille tulee tuomio, niin ne vaan häippäsee taas maasta. Kuten tuostahan oli nyt just uutinen, että joku konen tällainen paikka kuin joku siis amerikkalainen noiden edustajajärjestö ilmeisesti oli käskenyt näitä ruotsalaisia palveluntarjoajia sulkemaan tämä sivusto, mutta ne oli kieltäytyneet ja käsittääkseni joku tämmöinen ISP, mikähän se mahtaa olla. Internet Service Provider, eli niin, no se tarkoittaa Joona. Joo, mutta siis noi kaikki ruotsalaiset suuret noi palveluntarjoajat oli tosiaan kieltäytyneet sulkemasta noita Pirate Bayn sivustoja. Että ne ei mitenkään niin kuin asiakkaittensa, ne ei rupea sensuroimaan asiakkaittensa asioita, että se ei ole niiden asia. Yksi, mikä mua aina on minusta ihan rikistä toivottaa sinänsä, koska ei minustakaan minkään amerikkalaisten joidenkin järjestöjen nyt käskystä pidä ruveta mitään tekemään. Mm. Mutta siis sehän on myöskin, mua häiritsee tässä, ja siis mä oon aina sitä mieltä, että totta kai artistille pitää maksaa siitä tekemästä työstä, teki se sitten musiikkia, elokuvia, mitä tahansa. Et mä sinänsä en ole näitä piraattipuolue hippejä siinä mielessä pahimmassa määrin, mutta se mikä mua häiritsee näissä on usein se, ja mä en tiedä onko se Euroopassa sama, mutta Jenkeissähän se on, niin kuin selvitettiin, että kuinka paljon näistä, kun on näitä joitakin isojakin tuomioita langetettu, ja sitten RIAA:llahan on tämä standardi sovittelu summa, joka oli se, mikäköhän se olisi, jotain reilu $5,000, ja niitä on sitten ihmiset maksellut aika paljonkin, niin selvitettiin, että kuinka paljon, kun ne aina puolustelee sillä, että he puolustelevat artistien etuja, niin sitten, tai puolustavat artistien etuja näillä toimilla, niin sitten tutkittiin, että no kuinka paljon tästä rahasta on mennyt artisteille. Ja arvatkaapa, kuinka paljon se oli. Ei varmaan mitään. Ei senttiäkään. Että se on myöskin se, että siis okei, laki menee, miten menee, okei ja muuta, mutta ei, ja sitten jos on hevonpaskaa tämä tietty S5:s Pirate Bayn puolustelu, niin on sekin kyllä todella tekopyhää hevonpaskaa se, että artistien etuja ollaan puolustamassa. Se ei puolustella mitään muuta kuin kuolevan liiketoimintamallin viimeisiä korahduksia. Joo, mutta tavallaan se, että niin kuin nimenomaan, että just, että sillä patakattilaa soimaan sillä niiden piireissä. Tavallaan se, että toinen tekee toisen toimintaa älytöntä, niin se ei tavallaan niin kuin oikeuta sitä toista toimintaa sen kummemmin, että jos niin kuin kumpikaan ei niistä tosissaan niin kuin artistille ole edyksi välttämättä suoraan. Mutta mites tuossa toi, nythän oli jossakin oli se uutinen, että tämmöinen kuin brittiläisen lakifirman yksi tyyppi, niin se nostattelee semmoista, että niinku voisiko niinku, tässä Pirate Bay-tapauksessa, niin voitaisiko niinku haastaa siellä Pirate Bayissä mainostavia firmoja oikeuteen. Koska tavallaan siinä voitaisiin mennä siihen, että jotkut tavallaan rahoittaa tämmöistä toimintaa. Niin, onhan sekin avunanto. Niin. Eli tavallaan niin kuin se, että jos niin kuin viedään niin kuin Pirate Bayltä ne tulonlähteet, niin saadaanko se sillä kaadettua? Tuskin kaadettua, mutta sitten tehtäisiin ehkä vähän vähemmän kannattavaa. Niin. Eiköhän todeta, että kaikki osapuolet on tässä tapauksessa ihan perseestä, niin levyyhtiöt, artistit, lakimiehet, Pirate Bay, kaikki on ihan kaikille hatullinen kakkaan. Kyllä, siis. Ja koko tapaus on, ei ole tosiaankaan mikään win-win situation, vaan nimenomaan lose-lose situation. Minä lähetän muille, minä en lähetä Pirate Baylle, koska minusta Pirate Bay on edelleen, siis vaikka se mun mielestä se toimii lain vastaisesti niin kuin idealtaan ja tavallaan kaikki tuomiot, mitä se saa, niin järkevissä suhteissa on niin kuin, he ovat niin kuin kaivanneet sen veren nenästä, mikä siltä valuu, mutta mä edelleen. Mutta miehekkäästi ovat taistelleet. Joo, mutta mä supportaan sitä, koska niin tavallaan se pakottaa näihin. Kyllä pitää paikkansa. Nostamme siis hattua Pirate Baylle täytämisen kakalla ja lähetämme se kaikille muille. Mennään eteenpäin ja keskustelu jatkuu varmasti netissä. Foxin kriitikko potkittiin pois piratismin takia, näin se jatkuu. Friedman, teki lyhyen arvostelun X-Men Origins Wolverine-elokuvasta, joka levisi siis tuossa vähän aikaa sitten keskeneräisenä internettiin. Paha internetti, paha. Kolumnissaan hän kertoi, kuinka nopeasti koko elokuva oli koneelta katsottavissa. Ja potkut läsähti tästä kommentista. Joo, toi ei ole mikään kovinkaan ihmeellinen juttu, mutta musta toi on ihan kiinnostavaa se, kun mä oon joskus tai oikeastaan aika useinkin taistellut itseni kanssa siinä suhteessa, että niin kuin, mitkä ovat hyväksyttäviä keinoja hankkia arvostelumateriaalia, että koska periaatteessa esimerkiksi mulla ja Juhallakin on semmoinen tilanne, että jos joku leffa on esimerkiksi Sandrev Metronomen levittämä, niin ei tarvitse lähettää kuin sähköposti, että hei, et saisiko tuon leffan, niin lähettää sen postissa. Niin tavallaan minkä takia sitten on, jos kun sen elokuvan saisi kuitenkin ilmaiseksi niiltä, niin miten se on keneltäkään pois, jos sen sitten hakee vaikka The Pirate Baystä? Ei se on, mutta ei ole oikein. Tai ei tässä nyt tietysti oli se, että kun se ei ollut ilmestynyt vielä, niin. Tai että jos se oli joku tommoinen versio, kyllä totta, mitä ei haluttu vielä näkyviin. Mutta siinä on myöskin mun mielestä se, että siinä arvostelussa tehtiin selväksi, että tämä nyt ei vielä ole se varsinainen leffa, että tässä on vaan nämä ennakkojutut, niin tavallaan kummasta on enemmän vahinkoa, siitä, että joku toimittaja hakee jotain materiaaleja, jotka kuka tahansa saa, ja ehkä sillä tavalla jopa estää sen leviämistä, koska sitten niin monet ei kiinnostuneena käy katsomassa, että mikä tämä on, kun ne voi katsoa, että ai tämä on tämmöinen, ai tämä niin innostakaan tai muuta. Että tavallaan taas se, että miksi kahlitaan journalistien käsiä tämmöisissä tapauksissa, kun sitten taas kuka tahansa räkänokka bloggaaja voi mennä niin kuin hakemaan sen materiaalia ja tehdä siitä arvostelua. No, mutta olisiko tässäkin siis se, että tee se, mutta älä kerro siitä muille. Joo. No, se on tietysti, sehän se virhe oli, että se teki siis, jos olisi vain kirjoittanut siitä, niin ties mistä se olisi nähnyt, olisi ihan hyvin saattanut olla, että studio on ennakkonäyttänyt jotain tai sillä on ollut jotain tuttuja tai muuta, että siinä mielessä joo, sehän se on, mutta siis musta on ihan yleisesti kiinnostava kysymys tämä. Että muistan noissa niin on sille, että kun ne ei ole niin yhteiskunnallisesti millään tavalla merkittäviä aiheita, niin siis tavallaan se, että se toimittaja hakee laittomista lähteistä sisältöä, jotta se voi tehdä omia tuotteitaan, jota niin kuin muilla ei ole vielä mahdollisuus tehdä, eli siis taloudellisesti hyötyä siitä, niin mun mielestä se on tuomittavampaa kuin se, että joku räkänokka yläasteelainen käy varettamassa sen saman pätkän, koska siis mun mielestä se tekee, niin kuin, kun yleensä puhutaan piraatismista, niin musta piraatismissa on niin kuin, se on piraatismia silloin, semmoista niin kuin pahaa piraatismia, kun joku hyötyy sitten taloudellisesti. Niin se, että niin kuin joku mediaedustaja tekee tuommoista, niin se on mun mielestä sitä pahinta piraatismia, koska tavallaan se tekee sen nimenomaan taloudellisen hyödyn tavoittelun nimissä. Se, että jos, niin kuin, mä en kyllä sanoisi niin vahvasti. No on. Siis tekee se työtään se, kuitenkin. Nimenomaan, siis se niin kuin haluaa se saada etulyöntiaseman scoopin jostakin asiasta, niin se hakee laittomista lähteistä. Se, että jos se olisi niin kuin joku niin kuin aavistuksen epäilyttävän metodina ja sillä olisi niin kuin jotakin yhteiskunnallista merkitystä, että käräytettäisiin vaikka joku huumekartelli tai korruptoitunut poliitikko siinä sivussa, näin, niin sitten mun mielestä silloin se voidaan katsoa lieventänä asianhaarana. Mutta niin kuin se, että halutaan vaan niin kuin myyvempi juttu, niin siis se on ihan niin kuin sama. Se on, niin kuin, se on sitä stealing the handbag juttua. Ihan aiheesta. Sinänsä kiinnostavaa, että MacBreak Weeklyssä Andy Inotko kertoi vähän aikaa sitä, että hänen täytyy tehdä, sillä siis pyydettiin tekemään lehteen juttu siitä, että siis ei kertonut edes mikä se juttu tarkalleen on, vaan että siihen liittyy se, että hänen on nyt vaan pakko niin kuin kokeilla laittoman elokuvan hakemista internetistä. Olisikohan se niin, että se vertaili, niin kuin, se jutun pointti oli se, että se vertaili sitä, että kuinka helppoa se on verrattuna siihen, että laillisesti etsii jotain materiaalia. Niin, se konsultoi useampia laki-ihmisiä ja kysyy, että rikkooko hän lakia, että voiko se saada potkut siitä tai pahempaa, voiko tulla putkaan linnaa vankilaan. Ja kaikki lakimiehet sanoo, että ei riko lakia, koska tarkoitus on ollut journalistinen, miksi sitä sitten sanoisi, piratisminen. Mun mielestä tossakin näin, niin se olisi ihan hyvin saanut sen haastattelemalla sen. Että tavallaan se siis juttu tavallaan, toisaalta kyllä. Ja mun mielestä tässä on nyt eri. Mä myönnän, että niinku, taas niinku ihan tällainen niinku ihan henkilönä, niin kyllä mä ihan innossani lukisin tuo jutun. Ja niinku, toi Foxin toimittajan kohdalla, niin mulla on ihan yksi lysti näin, mutta siis tällainen. Niinku, että, ja kyllä mä näkisin, että tässä on edelleenkin siis eri lähtökohdat. Nyt lähdetään katsomaan, kuinka helposti on taas sitä laitonta materiaalia haettavissa, kun taas toisessa arvostellaan elokuva, joka periaatteessa pitäisi laillisesti hankkiakin. Siinä ei millään tavalla, en tiedä tuosta jutusta, haluttiinko tuossa kyseisessä jutussa nimenomaan kertoa siitä, kuinka helposti hän on sen saanut ja minkä näköinen se, ja minkä tasoinen se elokuva, minkä hän on ladannut netistä, vaan hän arvosteli siinä sitä kyseistä elokuvaa, eikä sitä metodia, millä tavalla se haetaan, jolloin mun mielestä se on eri lähtökohtakin. Jälleen kerran ihan sama juttu kuin, että kuinka helposti haetaan huumeita tai just tämä käräyttäminen, niin mun mielestä silloin se voidaan katsoa lieventänä asianhaaraa. No, mä en ole lukenut sitä Foxin juttua, että ehkä parempi, että mä en kommentoi siihen. Enkä ole lukenut sitä Andy Natkonkaan juttua, se ei taida mennään vielä olla edes kirjoittaa. Joo, mutta älyttömän hyvä esimerkki, kun tuossa niinku tulee siis se... Niin, että mihin se raja myös vetää. Tuossa tulee se vivahdeero, että niinku tuossa Inatkon kohdalla niin en ehkä suhtautuisi yhtä kyynisesti kuin tuon Foxin tapauksen kohdalla, mutta tuota... Mä en tiedä, kun sekin vähän taas menee niin samaan kategoriaan, että se todennäköisesti se jutun tulos olisi semmoinen, että se aiheuttaisi paineita jakeluteollisuutta muuttumaan, niin tavallaan sitten mä näin kuluttajana. Ai kamala. Kuluttajana pitäisin sitä niin hyvän. Siinä mielessä tämä Foxin juttu on myöskin ihmeellinen, että okei, vähän tyhmä temppu, mutta... Eikö siellä tosiaan ollut ketään myöskään niin kuin sen niin kuin päätoimittajaa tai jotain lakimiestä paikalla? Jenkkiläisissä yhtiöissähän nykyään on enemmän lakimiehiä kuin ketään muita, niin kuin joka olisi niin kuin tarkistanut sen jo ennen sitä ja sanonut, että okei, että mä en pistäisi sitä pelkästään tämän yksittäisen toimittajan harteille, että vaikka nyt tietysti tervettä järkeä kannattaa käyttää, mutta tämmöisessä, ja kyllä tietysti sekin, että olisihan itsekin voinut kysästä sitten joltain, että no onkohan tämä ihan järkevää, mutta kuitenkin niin... Jotenkin se, että tehdään tuosta yhdestä toimittajasta tavallaan syntipukki siinä kyllä, koko asiassa. Kyllä, poltetaan roviolla. Mutta tuossa tekin kannattaa ottaa huomioon se, että niin kun Fox on siis korporaationa, niin se tavallaan siellä on hirveän iso osasto, jossa niin kun, taistellaan just tämmöiseen yllyttämistä vastaan, niin Se on reilu ja tasapainoinen. Niin tavallaan se voi olla sitä sille, että se, vaikka se olisi tarkastettukin toimituksessa, että joo, ihan ok homma, mutta sitten tavallaan sitten sieltä tuleekin, että me ei haluta, kun me kuulutaan samaan yhtiöön kuin ne, jotka kun se osasto, joka niin kuin tappelee näitä piraatteja vastaan ja jakelua vastaan, niin sitten me näytetään naurettavalta, jos meidän talokaan ei kunnioita sitä, niin sitten tavallaan se on ei niinkään rankaisuksi sille toimittajalle, vaan enemmänkin niin kuin sen yhtiön laajemman mielipiteen ilmaisua ja tavallaan kasvojen pelastamista sillä saralla. Kyllä, ja tässäkin niin päätoimittaja vaan ajattelee, että tästä saadaan hyvä juttu, se luultavasti kärähtää, me menetetään yksi kolumnisti, mutta me saadaan hirveästi julkisuutta. Saastuneita mäkkoneita käytetään hyökkäysverkossa uutisena. Näin tietoturvayhtiö Symantec on raportoinut mäkkoneista koostuvasta botnetista. Koneet orjuuttanut malware on nähtävästi tullut piratisoitujen iVoiden ja Photoshop CS4-ohjelmien mukana, en mä tiedä. Meidät haastetaan varmaan oikeuteen kohtaan. Piratisoitu puhujan kulma selvästi. Onko tämä mahdollisesti sellainen... Sen takia täytyy suoraan lähetyksen, mä haluan tarkastaa tämän, kun mä julkaisin. Piipataan. Onko tämä mahdollisesti sellainen noiden... orjuutussysteemi, että täytyy olla Symantecin toi ohjelma, että sen voi huomata. Voi yllättäen. Se raportti, mikä oli, niin se oli ilmeisesti, että tämä on niin ensimmäinen, jossa on niin Mac-koneita mukana. Mutta tavallaan siis se, että se... No joo, siis niin ne, se orjuutus on tapahtunut sillä, että niin porukka on ruvennut ajelemaan jotakin ohjelmaa, joka on ollutkin muu, mitä siinä otsikossa luki. Eli luultavasti antanut järjestelmä salasanansa siinä vaiheessa. Etenkin, kyllä kai tämä Microsoft Office tarvitteeseen. iWork. Mikä tahansa. Niin ei lähdetä nyt syyllistämään. Ne. Kuka haluaa piratisoida Microsoftin tuotetta, en tiedä. Mutta... Kiina. Mutta siis varokaa, älkää ottako mitään laittomia tavaroita. Pysykää kaukana piratepeistä ja muusta. Ostakaa ne kaupoista, maksakaa rahaa. EU haastaa taas sitten Iso-Britannian oikeuteen nettinuuskinnasta. Sarjassamme tällä kertaa näin päin. EU pistää Iso-Britannialle kuvat, ukaasit siitä, että paketteja ja yleistä internetliikennettä ei saa monitoroida tai ja analysoida ilman, että käyttäjälle annetaan siitä tieto ja ainakin mahdollisuus jättäytyä pois seurannasta. Tuo oli mun mielestä mielenkiintoista, että tosiaan tällä kertaa näin päin, että ei aina niin päin, että otetaanpas pistetäänpä seurantaa, että kyllä se on, että Lex Nokia koko kansalle, vaan tota noin tällä kertaa pistetään jo EU-tasollakin hanttiin, että tota noin, mitäpä jos ei nyt urkittaisi kuitenkaan ihan kaikkea koko ajan ja ilman mitään tietoa. Joo. Hyvä näin. Nostetaanko hattua? Tälle nostetaan hattua. Tämä on hyvä juttu. Yes. Jatketaan hyvillä jutuilla. We Are Hunted-listaa ja soittaa netin hittibiisit. Tämä on pakko laitonta. We Are Hunted kuulostaa toi otsikokin. Hieman uudenlainen yritys muodostaa listamusiikin suosituudesta. Palvelu tarkailee blogeja, keskustelupalstoja, B2B-verkkoja sekä Twitterin, MySpacein, YouTuben, LastFM kaltaisen palveluja. Muodostaa selaessa toistettavan top 99-listan suositumista biiseistä. Arviointikriteereinä ovat paitsi lataus- ja linkkausmäärät. Palvelu yrittää myös tuoda semanttista dataa tunnistamalla, onko biisiä kehuttu vai haukuttu linkkauksen yhteydessä. Taustalla suosittuja uutisia ja uutisten kohteita tunnistava whatnews.com.au hakumoottori. Joo, onko tuo australialainen vai mistähän se oli semmoinen vähän semmoinen uutishakupalvelu. Se antaa ihan mielenkiintoista dataa, eli se tunnistaa esimerkiksi sille, että niin kuin ketkä on niin kuin suosituimmat uutisaiheet niin kuin henkilöinä ja kaikkea tämän tyyppistä, niin vähän samanlaista uutisanalyysiä, niin sitten pistettiin tuonne biisi puolelle. Aivan. Onko tämä laillista nyt kuunnella näitä musiikkia tuolta? Mä en tiedä, mistä ne nykyinen musiikki. Se jäi vähän epäselväksi, mutta en mä tiedä, ei nyt. Katoin sitä listaa, niin se oli ihan paska se musiikki. Joo, Mä löysin sieltä yhden hyvän biisin ja ajattelin, että kun se soi tässä, niin se on varmaan jollain tason, voisi hyvinkin olla Podsafe-musa, ja sitten etiskelin ja yhtyeellä oli raivostuttava nimi, koska se oli just semmoinen, että sitä hakukoneella löydä, mutta kun aika paljon vaivaa näkemällä ja sitten kun löysin, niin paljastui, että eihän tämä mitään Podsafea ole, että Spotifysta löysin sitten levyn kuunneltavaksi, ja eipä siinä ollut kuin se yksi hyvä biisi, mutta sinänsä, jos jostakin on kiva, niin iloitkaa se 2 viikkoa, kun se palvelu on olemassa. Eli se on wearehunted.com on tuo palveluosoite, eikä ei muuta kuin sinne vaan. Niin mä en tiedä, onko, jos esimerkiksi tyyli hakee jostakin vaikka YouTubesta ne. Mitenkäs se oli? Ne ei ollut videota, ne oli ihan biisiä. Ne oli biisiä. Joo, mä tiedän, että YouTubesta nykinään, niin se ei ole kyllä niiden ongelma, mutta en tiedä, miten MySpaceista, saako niitä silleen romplia? Silleen, mä vaikka, että joku tyyli siihen voisi olla, mutta onko se laillista, se on sitten toinen asia. Tosiaan ei se laillista laittaa sinne, tai lisenssiehtojen mukaista laittaa musiikkia MySpaceen niin kuin Suomessa. Ai niin, niin on sekin vielä. Sillä ketju, kun se ei ole hyvin paljon aikaisemmin. mihin asti teosta katsoo sormiin läpi? Joo. Otetaan vaikeita lyhenteitä kehiin. Otetaan seuraava uutinen. Wikipedia-väki äänestää lisenssien avaamisesta. Tarkoituksena olisi siirtyä GNU, Free Documentation Licenseista, vapaampaan Creative Commons by SA-lisenssiin, eli nimeä tartuttava lisenssi, joka antaa ulkopuolisen mahdollisuuden kopioida, levittää, näyttää ja esittää Wikipedian sisältöä sekä valmistaa niistä muutettuja teoksia, kunhan vain muistaa mainita lähteen ja liittää jaettuun sisältöön saman lisenssin. Vaihto GFDL:stä CC-lisenssiin mahdollistaa paremmin Wikipedia-artikkelin jakelun painettuna. Tästä on meillä monta uutistakin, että kun halutaan Wikipediaa painaa kirjaksi, niin ilmeisesti tällä hetkellä se, sitä lisenssiä tulkitaan tarkkaan, niin se se ei välttämättä anna siihen lupaa. Mielestäni Wikipedian pitäisi olla public domainia, koska jos satunnaiset ihmiset antaa niille sitä sisältöä, niin sitten satunnaisten ihmisten pitäisi olla myöskin, niillä pitäisi olla ihan täydet oikeudet siihen, mitä ne sinne laittaa. Kun sinne kontribuoi, niin siinä tavallaan hyväksytään se, että niillä ehdolla, mitkä siellä on. Niin Kyllä. Sinänsä en olekaan niin kuin silleen, että minä olen kirjoittanut sinne ja sitten näin, mutta siis mä olen vaan sitä mieltä, että mun mielestä se voisi ihan hyvin olla ihan public domain lisenssillä, että mä en näe siinä niin kuin siitä mitään haittaa kenellekään. Joo, siinä tuossa public domainissa ilmeisesti. Siinä on jotakin maitten välisiä. Niin kun, tässä on jotakin tulkintaeroja. Kun mä joskus miettinyt niin public domain vai sitten joku CC-lisenssi, niin ilmeisesti Creative Commonskin on kehittelemässä, jos ei ole niin jo kehittänyt semmoisen. Niillähän on se Zero. Joku niin, tämä Zero, on. Joka niin vastaa sitä, tota, mikä sinällään voisi olla ihan mielenkiintoinen. Public domain on ehkä niin helpompi näin käsitteenä ymmärtää, mutta siinä tota, public domain taas sitten mahdollistaa sen kaupallisen käytön. Se on tai tavallaan se mahdollista public domain sen, että sä voit niinku muuttaa sen lisenssi. Eli sä otat sen ja sitten niinku voit määrätä sille vaikka niinku. Joo, sille sun kopiolle siitä, mutta tota, ajattele, jos Wikipedia olisi public domain lisenssillä niin. Ja joku näppärä tietosanakirjamyyjä päättäisi, että hei, että minäpä tota noin tulostan tämän tai painan siitä tota noin kirjan. Niin. Ja ajatteli, että tässäpä miljoonan taalan idea, niin tota noin, eihän siitä mitään tulisi, koska ne saisi niin hirvittävän paskan niskaan saman tien koko internet-väestöltä. Niin, no, siinä mielessä mä en sen kaupallista hyväksikäyttöä näe sinänsä uhkana, etenkin kun sitten taas Wikimedia Commons käyttää niitä jo esimerkiksi, ne myy Saksassa sitä DVD:tä. Joo. Koko Wikipedian sisällöstä, että siinä mielessä ei sitä. Joo, eihän se nyt tälläkin hetkellä sitä saa käyttää kaupallisesti hyväksi, mutta tavallaan se, että siihen nyt tämä attribute share alike -lisenssi niin lisätään, niin tavallaan se tuo sen edelleen kuitenkin sen, että sitä, jos se ilmoitetaan, että tämä pätkä on nyt Wikipediasta, niin sä voit ottaa sen siitä uudesta teoksesta sen pätkän ja käyttää sitä uudelleen. Että tavallaan siinä mielessä se on niinku ihan hyvä lisä siihen, eli tavallaan, että se Wikipedia-tiedon niinku leviäminen ei katkea siihen, että joku tekee sitä. Koska jos se niinku olisi sitten public domainina ja se toinen ei vaan niinku ymmärrä laittaa sitä public domainiksi, tai niinku ei halua laittaa tai ei jaksa laittaa, niin tavallaan sitten se muuttuu sitten se niin kuin tekijäoikeuksia, tai se muuttuu sitten niin kuin all rights reserve -vediksi ilmeisesti automaattisesti. Eli tavallaan nyt kun se menee tuolla lisenssillä. Itse asiassa ei, koska sä et voi lisensioida millään tavalla mitään sisältöä, jota sä et omista, ja jos sä otat public domain kamaa, niin sä saat tehdä sille mitä vaan, mutta sä et omista sen oikeuksia, koska kukaan ei omista sen oikeuksia, joten sitä ei voida public domain -tapauksessakaan sitä. Siis voithan sä vaikka painaa vaikka Aleksis Kiven 7 veljestä, joka on julkista omaisuutta, niin voithan sä niin kun painaa sen ja kirjoittaa kansilehteen, että all rights reserved, copyright Erkka Piiranen, mutta ei se tarkoita mitään. Joo, sitä tarkoita, että eikö ne häviä siitä, mutta siis tavallaan se, että kun public domainille ei ole siis samantyyppistä, niin kuin Creative Commonsilla on siis se, että kun se menee oikein, niin tavallaan se on joku paikka, jossa on referenssi sille, että mitä sillä nyt saa tehdä. Että tavallaan kun public domainille ei käsittääkseni, ei ole. Että jos ne lukee niin kuin se Creative Commonsin by SA-lisenssi siinä, niin tavallaan se niin kuin helpompi sille, joka haluaa sitä jatkokäsitellä, niin hiffata sitä, mitä sillä voi tehdä. Tämä on niin ehkä niin tämmöinen niin aika peanuts-juttu, niin siis tavallaan tässä nyt niin kuin aika epäolennainen, mutta siis niin kuin, tavallaan se, että niin kuin, vaikkakin Creative Commons-lisenssikysymykset on niin älyttömän vaikeita niin ymmärtää välillä, vaikka niin ne on suht helppoja, niin tavallaan se, että public domainille ei ole vastaavaa semmoista niin kuin referenssipistettä, niin kuin Creative Commonsilla on joku semmoinen saitti, missä niin selitetään niin rautalangasta vääntä, että mitä sillä voi tehdä. Ja kun sen tavallaan tuon viitteen sinne Creative Commonsiin pitää lisätä nyt siihen, niin tavallaan se sille, joka niin kuin katsoo sitä uutta teosta ja miettii, että mitä hän voisi tästä tehdä, niin silloin on niin kuin helpompi päästä kärrylle siitä, että mitä hän voi tehdä, kun se, että sinne, niin kuin se olisi vaan public domainia. Toisaalta public domain, sillä ei ole mitään oikeuksia tehdä mitä lystää, mun mielestä se on aika selkeät. Joo, mutta niin. Siihen siis, tämä nyt ehkä harhautuu vähän tota noin, mutta siis siinä mielessä se on jos sä luot uuden teoksen, niin siinä vaiheessa toi pätee huomattavasti paremmin, koska siis ainakin jenkkilain mukaan, ja olisiko peräti Suomen lain mukaan, sä et voi luopua oikeuksista niin kuin vaan sanomalla, että jotain on public domain ja tehkää mitä haluatte. Siis käytännössähän se niin tapahtuu tietysti, mutta siis jos katsotaan lainpykäliä, niin se ei päde, vaan silloin sä oot all rights reserved alueella sanoit se mitä tahansa. Mutta tollaisissa tapauksissa, kun ne oikeudet on rauennut, niin siinä vaiheessa siinä ei ole enää mitään, niin kuin, mitään rajoituksia. Siinä vaiheessa niin kuin ei ole, siinä mielessä ei mulla ole mitään by SA lisenssiä vastaan, mä vaan mietin sitä, että jos tälle linjalle lähetään, niin saman tien se voisi sitten olla public domainia. Joo, sä nyt artikuloit sen paremmin äsken vähän, mitä minä hain just sitä, että tavallaan se, että kun se, että kun sanotaan vaan, että se on public domain, niin se, sille ei ole semmoista niin kuin, se ei niin kuin, aina niin kuin välttämättä kun vaihdetaan maata, niin se ei meinaa mitään, mutta kun siihen lisätään Creative Commons lisenssi, niin tavallaan se lisenssi menee mukana ja tavallaan se määrittää, mitä sillä näin tehdään, kun public domain on vaan sille, että no se nyt on public domain ja se ei ole semmoinen lisenssi, mihin voidaan viitata. Hyvä näin. Joo. Mennään eteenpäin. Viikon Härveli kertoo, että on tulossa lentäviä minirobotteja. What? Henrik, kerro ihmeessä. Ne on ihan alkaa väistelemään. UFO-juttuja, ne on siis ne samalla tavalla kuin vanhoissa skifileffoissa on aina UFOt käyttää magneettikenttää hyväksi siihen, että ne leijuu, niin nyt nämä minirobotit tekee ihan samaa, eli ne magneettikentillä manipuloi ympäristöä jotenkin. En ole alan asiantuntija, niin en osaa sanoa sen tarkemmin ja leijailee. Sinänsä asiassa on, ennen kuin kaikki innostuu on tosissaan, niin siinä on se pieni varaus, että ne on nanokokoisia ne robotit, eli todella todella pieniä. Että ei ole vielä lentäviä terminaattoreita tulossa, mikä sinänsä on sääli, mutta se on vaan niin kuin, että proof of concept, eli siis se on ei ole edes proof of concept, vaan näitä voidaan käyttää jo esimerkiksi lainoharhan levittämiseen. No siihen totta kai, ja leikkauksissa ja tuommoisessa, että nämä ei ole niin kuin mitään leluja tai semmoisia, että me tehtiin tämmöinen, kun pystyttiin, vaan kyllä näillä on ihan, niin kuin, nämä on ihan niin kuin tarkoitusta varten kehitetty. Katsotaanko, niin puljupistenetistä tuommoinen jo löytyy. No varmaan. Lentävä minirobotti. Tulee semmoinen laatikko, jossa lukee, että siellä se on uskottavaa. Okei, okay, hienoa. Tulee mieleen se RFID-pölyö, jota julkaistiin joskus. Nämä voi levittää sitä. Uudesta tekniikasta apua otetaan 3 ja kommentoidaan, jos jaksetaan. Google Street View auttoi torikammoista tämmöisenä terapiatyökaluna torikammoista, eli agorafobiasta kärsinyt 40-vuotias brittinainen ei ollut poistunut talostaan vuoden 1989 jälkeen. Hän piti jopa hääjuhlansa olohuoneensa. Daily Telegraph kertoo, että nainen on alkanut käyttämään Googlen karttapalvelun katunäkymiä totuttallekseen ulkona liikkumiseen ja on nyt uskaltanut kävelemään jo läheisillä jalkakäytävillä. Minusta tässä niin kuin mielenkiintoisena tässä uutisessa on se, että tässä niin kuin poistui sille kotoaan, niin mistä se löysi sen miehen? No, mutta jos se on löytynyt netistä tietenkin. Niin, ja ennen tuota ehkä se säikähti sitä miestä. Eli se nyt tähän asti se on ollut ihan onnellinen, mutta nyt tekee miljoon vähän lähteä. No se on hyvä, että uusi tekniikka pystyy tässä myös auttamaan. Murtovarkaus suorana webbikameran liittymästä taas, tai siis lähetyksenä. Floridalainen nainen selosti työpaikaltaan taas reaaliajassa poliisille, kuinka murtovarkaat myllersivät hänen 25 mailin päässä olevassa kodissaan. Ihan mikä tietysti hienontaa, niin kyseinen video löytyy YouTubesta. Miksipä ei? Se on kyllä mä itse mietin tuommoista tilannetta, kun olisi tämmöinen valvontajuttu, ja sä oot jossain työpaikalla katsomaan, niin siis se fiilis. Joo, se oli vielä laittanut sen systeemin pystyyn sen takia, että siellä oli käynyt varkaita. Joo, tavaraa hävinnyt aikaisemmin. Mihin niin, häviä? Niin, se, no multakin häviää kyllä aika paljon tavaraa silleen. Mutta tosiaan, onhan se, mikä siinä. Ensi kerralla lukit se ovi. Niin, no eikö tässäkin epäilty, että ne oli mennyt siitä koiran luukusta sisään. Että laittakaa vähän pienempiä koiran luukkuja oviin. sehän oli se yksi nettipikkujulkis, jonka tota noin kotiin tuli yöllä joku pultsari hiippailemaan, ja hänen reaktionsa oli se, että hei, pitää hakea läppäri ja laittaa tota noin Stickam feedi pystyy, ja tota noin sit se jututteli sitä pultsaria live lähetyksessä netissä, että no, tätä. Ai. Entäs tämä sitten? Paikkatietoja jakava kännykkä taas käräytti varkaan. Yhdysvaltalainen nainen joutui laukkuvarkaan uhriksi, mutta onni onnettomuudessa oli, että laukussa oli hänen kännykkänsä, joka jakoi paikkatietoaan hänen ystävilleen Googlen mobiilikarttapalveluun kuuluvan Latitude-palvelun avulla. Varkauden uhri soitti Latitude-kontakteihin kuuluvalle siskolle ja pyysi tätä ilmoittamaan laukun sijainen poliisille. Eli siitä on hyötyä. Joo, totahan on tapahtunut paljon aikaisemminkin, että silloinkin kun läppäreihin tulee ekaa kertaa kamerat, niin sitten ihmiset pystyy automatisoimaan sitä, että ne otti kuvia aina silloin tällöin, ja sitten saatiin läppärivarkaasta kuvia, että ei sinne sinänsä mitään uutta, mutta ihan hauska. Niin no, tuossa on se, että se näyttää sen sijainnin, että mikä on niin. Hieno. Onko teillä Latitude? No ei ole, kun ei ole iPhoneille. Ja mä vastustan... Plus, että niin sitten puuttuu sekin, että tämmöistä tilannetta ei varmaan tulisi. Niin ja minä kun en luota Street Viewhönkään, niin minä rupean vapaaehtoisesti antamaan Googlelle niin kuin mun joka sekuntista paikkatietoa. Plus me tiedämme kyllä, että sinä olet pukkilassa. Se on iso paikka. Se on ihan riittävä tarkkuus. Kyllä. Mutta hyvä näin, tekniikka auttamaan. Mennään lyhyisiin iTunesin vaihtelevat hinnat ja DRM poistuu lopullisesti. Jipi, oletteko ostanut nyt vaihtelevia hintoja? Olette käynyt katsomassa, että osuuko oma hittibiisi sinne halpaan vai siihen kalliimpaan? Onko teillä niin sanotusti paskamusiikkimakku? Minä poikotoin edelleen, kun ne ei ole MP3. Ai niin joo. Mä poikotoin sen takia, että ne resetoi mun salasanan joka kerta, kun mä käyn siellä. Noi katto, olikohan se Twitissä ne katto sitä, että kun sitä... Puhuttiin nimenomaan ennakkoon sitä, että mutta ei se tarkoita pelkästään sitä, että kaikki kallistuu, vaan myös halpenee. Ja siellä, taitaa, siellä on niin kuin käytännössä kaikki vähänkin isommat jutut on nyt sen euro 29 ja ne löysi 32 biisiä koko iTunes-kaupasta, jotka oli hinnalla, sillä halvimmalla 69 sentin hinnalla. Täytyy postaa ne. Se kyllä kertoo aika hyvin, että miten hankala sitä ylipäätään löytää tavaraa silleen shoppailemalla. Musta on aika loogista oikeastaan, että siellä ei aikaisemmin ole ollut niin kuin, kategorisointia, joka pohjautuu hintaan. Niin nyt on ilmeisesti. Voitko nyt hakea? Niin kuin ei ole. Mutta sinänsä täytyy sanoa, että en minä koskaan levykaupassakaan nosta musiikkia sen pohjalta, että mikä on halvin levy. No joo, tietysti ne haluaa katsoa, että eikö se perinteinen, että mitkä on tarjouksessa, niin katsotaan ne läpi, että jos sieltä vaikka löytyy se hitti. Anttila Halekori. Se on aina jännä, siis vähän niin kuin ihminen uskoo lottovoittoon. Niin kuin aina niitä, se on muuten totta. Anttila, niin kuin, tästä Eurolakorina, niin sitten aina sinne menee, että jos sillä löytyy jotain tästä, mutta ei lapset, ei, sieltä ei löydy mitään. Tästä erä DVDtä johonkin 3 euroa, niin jos tämä olisi vaikka joku hyvä elokuva. Mä oon ostanut 3 euron laarista. Mä oon ostanut levyn ja pari leffaa, jotka on ollut ihan hyviä. Joskin ne on ollut semmoisia tapauksia, että mä oon tiennyt jo ennakkoon, että ne on hyviä. Että en mä käy nyt Summamutikassa. Mä en osta Summamutikassa yhtään mitään, mutta... Nää on taas ihan hollit. Mutta sä ostat aina niitä kalliita. Sä oot porvari. Mä pistän mun kutsisäkin päähän ja pistän... Tukuun se teleitä molempiin käsiin, ja sitten hän voi juoksemaan niin kuin pitkin sokoutta. Mä en itse ikävä kyllä ollut paikalla, mutta yksi tuttu kertoi, kun hän kiinnitti huomiota mieheen, joka otti asematunnelin Anttilassa silloin, kun se oli vielä sellainen, että se oli se top 10 osasto oli siinä uloskäyntiin vieressä, niin joku oli hirveellä ja levyjä ottanut, ja siinä ihan normaalin näköisesti selaili niitä levyjä ja muuta, ja sitten yhtäkkiä hirveä juoksu paino ulos sieltä kaupasta, ja vartija lähtee rynnimään perään, ja että en tiedä, miten siinä kävi, mutta täytyy sanoa, että en tosiaan kannata varkautta millään tasolla, mutta on siinä jotain uljasta, että on vaan pokkaa, niin kuin vaan mennä, ja lähteä lähteä rynnimään ulos. Joo, ja siis noihän on ne parhaimmat ovat varastaa on se, että on tarpeeksi röyhkiä. No se on, se on. Tässä kohdassa me ei voi enää nostaa hattua samalla periaatteella, että tämmöinen toiminta on siinä mielessä hienoa, että se painostaa niin kuin palveluntarjoajia ja parempaan palveluun. Tässä oli hyvä, hyvät tarkoitusperät tässä oli. Mä luulen, että oli jo hyvin palveltu olo sen jälkeen. Nämä oli näppärästi tässä hollilla, että mikäs tässä. Mä haluan arvostella nämä CD, mä varastan ne tuosta ja arvostan ne seuraavaan suosikkilehteen. Ei. Ei tähän liittynyt siis millä tavalla suosikkilehti. Porttilehden teksti. Ei, se oli rytmilehti. Kyllä. XP Downgrade-ohjelmaa jatketaan taas. Kyllä. Ihmiset tykkää XP:stä, mä en ymmärrä miksi. Se on niin kiva. Mä pari kertaa nyt, kun mä oon tottunut, että mä oon käyttänyt vaan Vistaa ja etenkin Seiskaa, niin mä oon mennyt takaisin XP-koneen äärelle, niin mulla se tuntuu ihan siltä, niin kuin käyttäisi Windows 3.1, kun se on vaan niin kömpelä. No sekin oli hyvä se 3.1, siinä on se yhteys kyllä. Ja nythän lähdetään jo 8-versiota rakentamaan. Microsoft hakee uusia työntekijöitä uuden käyttäjärjestelmän rakentamista varten. Eli kohtaan onko 7-kassa niin, tämä koneen sisäinen hakku, niin onko se nopeampi kuin Vistassa? Se Vista oli ainakin mulla vähän, XP:ssähän se on niin kuin ihan ensimmäinen, käytännössä ei ole, mutta Vistassa se legendan mukaan on parempi, mutta omien kokeilujen mukaan se on aika huono, mutta onko se 7 jo aika hyvä? Siis täytyy sanoa, että mulla se on toiminut aina niin kuin ihan sormia napsauttamalla. Siis se on ehkä se isoin juttu, mikä on, kun menee Vista-koneesta takaisin XP-koneeseen, niin on se, kun on tottunut, että ei niin kuin kahlaa niitä valikoita läpi, eikä niin kuin huolehdi, että onko nyt pikalinkit johonkin, vaan kun aukaisee sen käynnistä valikon, niin kirjoittaa suunnilleen ne 3 ensimmäistä kirjainta ja painaa enteriä, niin se ohjelma lähti, mutta XP:ssä se on sitten semmoista, että joko sä käytät sitä niiden todella hidasta ja epätarkkaa ja ikävää hakua, tai sitten sä rupeat metsästämään jostain Program Files-kansiosta, että kyllä se jokin täällä on. Itse XP:ssä käytän, kun otan Windows Desktop Search, se toimii suhteellisen hyvin, ei se nyt XP:ssä? Niin. Onko siis joku lisäplugari vai? Joo. Ei siinä, joo. Ei, itsessään ei ole, mutta siihen se... Joo, mä käytin XP:llä, kun oli vielä XP, niin Yahoon sitä, se oli aika mainio, se oli ihan tehokas. Sillä pystyi sitä PDF-jäkin selailla ihan rivakasti, mutta siis sitten mä sitä Windows 7 kiinnostaa, että siinä alkaisi olla jo tämmöisiä niin kuin OS X-tyyppisiä niin kuin helkkarin nopeita hakuja ja sitten niin kuin välittömiä. Overflow. Tai siinä se, mikä se on se Quick View-moodi, mikä on tässä OS X:ssä, niin sehän on niin kuin hienointa, mitä niin kuin maailmankaikkeus tuntee, koska nopeuttaa elämää, säästää minulta vuosia elämästä. Entäs IE8, johon Windows Update, Windows 8 tulee siis Windows Updateen alkavalla viikolla, onko näin? Sieltä se näin on. Eli siis sehän on ollut, sehän julkaistiin jo noin muutama viikko sitten, mutta ne ei uusia selaimia työnnä saman tien noihin automaattisiin päivityksiin, mikä on niin kuin sinänsä outoa, että siis jos jossain on akuutti tietoturvapäivitys, niin Internet Explorer on käytännössä aina semmoinen. Anteeksi, minun pitää tästä nyt häipyä, mutta ei se mitään. Kuunnelkaa Kinon silmää. Ehdottomasti. Joo, kuunnelkaa kinosilma.wordpress.com. Joo. Kinosilma.podcast.tv. Suomen tällä hetkellä paras podcast. Google tällä. Näin on toki. Kyllä. Joo, mutta minua tarvitaan tuolla perheen askareissa. Mutta... Kyllä, ymmärrän hyvin. Yritän itsekin saada tämän nopeasti purkkiin, koska minulla on sama juttu, mutta ei se mitään. Jatketaan eteenpäin. Kiitoksia sinulle ja tervetuloa jälleen ensi kerralla mukaan. Joo, kiitos. Kiitos vain. Oli mukavaa olla mukavana. Kyllä. Joo. No, hei. Hei. Varoitus kaikille, että nyt se Configer heräs. Ilmeisesti latailee jotain softia koneelle. Joo, se... Ilmeisesti on... muuta ei vielä tehnyt, mutta... valmistautunut hyökkäyksestä. Jotain se sieltä latasi, kukaan ei tiedä mitä ja mitä se tekee, mutta se käytti BitTorrent-teknologiaa tähän, joten kyllä nyt varmaan hermostuu. Mulla ei ole mitään tunteita niin konfigureita teknologioita kohtaan, paitsi ne on ihan hieno juttu. Minä rakastan Sinänsä se on Configurissa ihan tota, noin mainio, että siinä on sisäänrakennettu BitTorrent-klientti, jonka kautta se näitä latailee. Että ei ole jokainen internetmato, jossa saa mukana BitTorrent-ohjelma. Mutta se olisi hienoa, että se niinku, siis olisi tämmöinen Configure-tyyppinen mato näin, se sitten joku pirate. Semmoinen on, tiesitkö, ootko kuullut? Joo, mutta sitten että tavallaan sit se torrent olisi niinku, sitten niinku, hirveänä kaikkea niinku, musiikkia ja elokuvia sinne koneelle. Yhtäkkiä vaan huomaat, että sulla on hirveästi tullut leffoja. Että tavallaan niinku, siis se olisi silleen niinku, tämmöinen haksoreitti, tämmöinen hirveän hyvä tämmöinen solidaarisuuden osoitus kaikille ne RIAA:n tota, haastamille yksinhuoltajan äidille, koska niinku, ne tuppaisi tämmöisen näin, ja sitten niinku, kaikilla kaikilla näillä konfiguurin saastamattomilla koneilla olisi yhtäkkiä niinku, hirveästi toi niinku, elokuvia ja musiikkia näin, niin sitten niinku, kaikki voisi silleen kohotella olkia. Että... Koska tähänkin astihan se on yleensä ollut se perinteinen syy, tässä on varmaan joku virus, ja sitten se on ladannut. Ei se nyt oikeasti olisi. Teini, jonka sinä synnytit sen. Eikös Usenet ole käytännössä se? Sitä mun muuten piti sanoa jo siinä meidän Pirate Bay-keskustelussa, että eikös Pirate Bay ja tuommoiset ole aika pientä näiden Usenettien ja tällaisten rinnalla niin kuin tuossa varetusmeningissä, että eikä ne niin kuin tosi kovat piraatit mitään niin kuin BitTorrentia käytä. Ei, se on semmoista niin kuin amatöörien hommaa. Et sinänsä, miksi niiden perään ei koskaan lähetä, vaan aina lähetään jonkun... Se ei ole niin mediaseksikästä. Niin ja sen perään ei oikein voida lähteä, kun siinä ei ole edes sen verran keskitettyä tapausta kuin Pirate Base. Aivan. Ne ei kutsu itsensä sanalla Pirate. PirateNet. Sitten se voisi olla, että on se taas. Ranskan kolmen rikkeen piratismilake taas sitten kaatui. Hurraa. Joskin vähemmän hurraa sen takia, että se ei kaatunut sen takia, että siellä olisi esitetty jotain hirvittävän hyviä loogisia perusteille sen takia, minkä takia ei ole älykästä, että levyyhtiöistä tehdään tota noin, laitetaan lain yläpuolelle päättämään siitä, että ketkä saa pitää internetin se ja ketkä ei. Eikä sen takia, että jotkut tota noin, F-tyyppiset järjestöt olisi pystynyt ajamaan asiaa eteenpäin. Ei, ainoastaan sen takia, että siellä ei ollut tarpeeksi kansanedustajia paikalla, että se äänestys olisi ollut lainpitävä ja sen takia se kaatui. Sinun pointtisi on niin sattuva, että kyyneleet valuvat silmistä, niin oikeus toteutui vahingossa. Joskus voi näinkin käydä, kun tarpeeksi sohasi, niin joskus se osuukin. No, Yle... Siinä on vaan se, että ei tarvitse odottaa kuin pari viikkoa ja tehdä uusi äänestys, niin siinähän sitä sitten ollaan. No, mutta sanotaan kaksi uutista, me saadaan myös ensi viikolla puhua tästä. Yle Areena Beta taas rokkaa, näin sanoi Erkka, mutta Lari on toista mieltä. Yle vaihtoi Windows Median Flashiin, mikä helpottaa Mac- ja Linux-käyttäjien lisäksi. Sivuston navigaatio kehittyi parempaan suuntaan, mutta ei toimi, sanoo Lari, joka ei ole paikalla täällä selittämässä millään tavalla. Vai tarkoittaako se vaan, että ei tämä toimita? Tässä areenassa verrattuna siihen edelliseen areenaan, että mä toimin. Kyllä, on ihan samaa mieltä. Olisi mielenkiintoista kuulla, mikä Lari mielestä siinä ei toimi. Lari, pistää palautetta. Täällä löytyy areena-beta.yle.fi. Käykää kokeilemaan. Antakaa sinne palautetta, ne oikeasti kuuntelee. Tuossa on perjantaina siellä Ylellä oli mahdollista ja strategia happeningkin, niin kovasti ne on keräävät palautetta ja ideoita ja yrittävät kehittyä ihan oikeasti silleen oikeaan suuntaan tälleen näin kansalaisten näkökulmasta, asiakkaiden näkökulmasta. Että hyvä Yle. Hatunnosto Ylelle ja kokeilkaa ja lähettäkää palautetta, kyllä ne kuuntelee. Mainittakoon siis siitä, vai mainitsitko Serkka jo, että tämä on siis nyt Flash-pohjainen vihdoin. Kyllä. Ei mikään Windows-media-pohjainen, ja siis se tosiaan, multa loppui niin kuin varmaan jo vuosi sitä areenan käyttöä ihan kokonaan, koska se oli ihan sattumanvarasta, että mikä toimi, ja jos toimi, niin toimiko kovinkaan hyvin ja muuta, ja nyt se toimii niin kuin se Hessu Järvisen junan vessa, joka tuntuu olevan jonkinlainen maaginen junan vessa. Onko Hessu Järvisellä juna? Ei, se on vaan Jussilla vaan junan vessa. No niin, ei sitä tietysti se on ostanut se jostain kalliilla. Mutta siis mä lähetin niille palautetta, mä esitin niille pari toivetta. Toinen oli, että ne laittaisi siihen jonkun tota noin, että se näkisi siinä aikajanassa, että mihin asti se on bufferoinut sitä videota, koska se on aina vähän kuin hitaammalla yhteydellä, niin ei tiedä, että kuinka paljon kannattaisi odottaa. Ja sitten tota noin, toinen oli, että musiikki, niin kuin musiikkitelevisio-ohjelmien äänenlaatua nostettaisiin, koska joo, se on ihan riittävä televisio-ohjelmiin ja puheohjelmiin, mutta musiikille se on ehkä vähän huono. Mutta niin kuin sanoin heille, niin mun areenan käyttö tulee varmaan moninkertaistumaan, eikä se tosiaan ole edes vaikeaa, koska aikaisemmin mä en käyttänyt sitä ollenkaan. Ootko sinä maksanut sun TV-lupa? Ei, areenan käyttö, niin ei tarvitse TV-lupaa. Miten niitä? Ei, areenan siellä joku osuus? Moraalisesti tulossa. Areenan käyttö ei edes moraalisesti, se on ihan sallittua, että sitä saa käyttää. Nyt, nehän on oikeastaan alusta asti puhunut, että sinne tulee niin kuin semmoinen erikseen TV-lupa-alue, jossa sitten näytetään semmoisia sarjoja, joihin ne ei saada lisenssejä. Mä en tiedä, käyttääkö sen niin kuin K15-materiaaleihin? Mä oon yrittänyt sitä TV-lupaan niin liittää siihen omaan Yle-profiiliin, mutta se on silleen, että kun mä oon joskus niin vähän niin semmoisella sähköpostitunnus kautta käyttäjänimi parilla on luonut Yle-käyttäjätilit, että minä en halua käyttää niitä enää, niin minä en saa enää vapautettua sitä minun sähköpostiosoitetta sieltä, mutta yritän tässä keksiä sen ratkaisun ja kerron sitten, mitä sieltä löytyy. Siis en ole sinänsä oikea tyyppi puhumaan, että mulla ei ole TV-lupaa enkä enää Ylellä töissä, mutta mun käsittääkseni ne ei ole vielä, ne ei sitä rekisteröintisysteemiä käytä vielä missään. Tai jos ne käyttää johonkin K15, niin mun käsittääkseni se on niin kuin vaan rekisteröinti, se ei ole TV-luvan vaatima. Mutta nyt se on niin kuin ihan sama juttu kuin radio, että se on ihan vapaasti. Kaikki vaan siis tutustumaan ja palautetta siitä. Joo, ja laittakaa palautetta, niin laittakaa siitä, että ne nostaa sitä podcastien bitrateä vähän. Siellä monet puheohjelmat on niin matalalla, että sieltä kuuluu semmoista ujelusta, mikä pilaa sen kuuntelun. Se on 32 kilosta. Mä puhuin siitä, tai mä sanoin siitä aika voimakkaasti silloin, kun areena aukesi, että ei kannattaisi. Ja tästä puhuttiin myös edellisessä jaksossa, että kai mennään enää siihen. IP laittaa Skypein taas pörssiin. IP osti Skypein 3 miljardilla dollarilla vuonna 2005. Synergiaa ei ole löytynyt, ja yhtiö pyrkii hankkiutumaan eroon huonosta kaupasta listaamalla sen pörssiin. Tässä on vähän outoa, koska ne Skypen alkuperäiset perustajathan tarjoutui ostamaan sen, niin mä en ymmärrä, että minkä takia ne ei vaan myynyt sitä niille. Ne haluaa saada sen markkina-arvon, jotta ne voi sitten myydä sen. Niin, tai sitten ne haluaa pitää niin kuin strategisesti sen 51% osa. Niin, että jos siitä tulee sittenkin hyvä. Niin. Jos niille nauretaan, jos se tulee hyvä ja ne on myynyt sen. En, niin, tai jos ne omistaa se 50. Mutta joo, mutta siinähän oli, että ne melkein 3 miljardiahan ne sitä 2,6 ne niin kuin alle puolta siitä tarjosi nyt nämä Skypen entiset omistajat siitä, mutta kerto todellisen arvon. No niin, ostetaanko puhujan kulmalle Skypen osakkeita sitten? Kun se voisi olla hyvä. Ehkä sitten me saataisiin parempi yhteys. Skype toimii. Se on vähän niin kuin vanhaa aikaa HP-yllä niin puhelinosakkeet. Ja pistetään Liolla Port maksaa maltaita siitä, että se käyttää Skypeä kaikissa omissa ohjelmissaan, koska sillä on rahaa. Se oli Google-listattu pörssi, niin sitten oli aika monella oli just sitä puhetta, että joo, että nyt ihan varmaa rahaa näin. No niin, totta kai se oli ihan varmaa rahaa. Mutta kukaan ei älynyt vaan niin ostaa, kun vaan tuttuu sitä. mitä luulitte, onko Skype tämmöisenä pörssiyhtiönä, onko sillä parempi tulevaisuus kuin näin eBayn alla? Tällä hetkellä millään pörssiyhtiöllä ei ole kovin loistava tulevaisuus. No, sinänsä kanssa vähän huono aika lähteä listautumaan. Niin. Toisaalta nyt taas sitten niin, halvella lähtee. Here comes another bubble. Yllättävän hyvin muuten on monet näistä, ei ottanut vielä kauhean moni kaatua tähän finanssikriisiin, mutta toisaalta taas sitten niin kuin niiden rahoitussykleille, niin en tiedä, ollaanko vielä siinä kohdassa. Kyllä semmoiset on hätää kärsimässä, jotka toimii ihan tota, mainosrahoitteisesti esimerkiksi, mutta sitten nämä, joilla on tätä, mikä se nyt sitten suomeksi on, tämä venture funding, niin kuin sijoittajarahoitusta on, niin tota, no eihän se raha mihinkään siitä häviä, mutta uutta rahaa tietysti sitten, kun nämä rahat loppuu, niin on hankalaa. Eikä mä tiedä, onko se nyt noilla mainosrahoitteisillakaan, koska eihän niin ne ihmiset sieltä häviä mihinkään, että... Ei, mutta mainostajat häviää. Kyllä se on ihan noin todennut itse, että tota noin, ei saa enää yhtään samalla tavalla mainostajia. Tämän takia Puhkussakaan mainokset ovat olleet, niin kuin huomaatte, vähenemään päin koko ajan. Podcast.tv. Kyllä, tai puhujankulma.com, käykää siellä ja ottakaa kantaa uutta HDMI-versiota pukkaa. Yes! HDMI-laisensin LLC lupailee uuden HDMI-version. Vielä terävämpää kuvaa. Tämä ei ollut vielä terävää, ostakaa vielä parempi, vielä terävämpää. Julkaisua vuoden puolen välin tienoille. Luvassa reilusti lisää kaistaa ja uusi pienempi liite, jonka avulla myös kännyköihin voitaisiin laittaa digitaalista kuvaa ja äänen uloslähtöjä. Niin, ja siis uusi versio siis mahdollistaa nykyiseen 2560 kertaa 1600 sijaan jopa 4096 kertaa 2160. Nyt on niin tarkkaa, että siinä eli jos tota Full HD on 1080p ja nyt HDMI-maksimi on 1600p ja se HDMI seuraava niin olisi 2060p. Eli miksi sitä kutsutaan sitten, kun on Full HD, niin se on joku... Ai vai onko sekin aina sitten Full HD? Onko aina paras on aina Full HD? Niin Full HD taitaa olla niin määritelmällisesti tämä... Se on 1080p. Niin, 1080p, joo. Mutta toi siinä mielessä mielenkiintoinen, jos tämä nyt voi sanoa niin yhtään mielenkiintoisesti, niin siis kun ei vielä puhuttu Applesta mitään, niin Applehan työntää tätä niin kuin mini-display-porttia, tyrkyttää. Ja sen takia, mitä ne sanoo, että miksi ne ei niin kuin halunnut lähteä käyttämään HDMI:tä, niin oli se, että se ei ole tarpeeksi tarkkaa. En löytänyt nyt ihan niin kuin finaalia vastausta, paljonko se mini-display, tai display-portti, paljonko se tukee tarkkuutta, mutta tämä uusi HDMI ilmeisesti olisi jonkun verran tarkempi. Ei sillä, että noita ikinä mihinkään tarvitsisi välttämättä, mutta... Mini-displayissa on myöskin se, että se on avoin standardi ja HDMI on suljettu. Joo, no niin, se on hyvä puoli. Voittu sinne siis. Ehkä toi kännyköihin liittäminen niin on sinällään ihan siis hyvä pointti, koska tällä hetkellähän kännyköistä, mitä otetaan ulos, niin se on niin kuin analogista. Semmoisella mini-plugilla sieltä. Niin tavallaan, että jos siihen saataisiin digitaalinen lähtötilalle, niin kyllä mä voisin jopa niin kuin kuvitella, että mä joskus jopa käyttäisin sitä lähtöä sitten sen jälkeen. Koska tällä hetkellä esim. Valokuvien esittelyyn isolla näytöllä, niin sen AV-lähdön käyttäminen puhelimessa on ihan yhtä tyhjän kanssa. No se on tietysti totta. Aloin miettimään, että mitä sillä käytetään, mutta ehkä valokuvia sitten voisi. Mä en tiedä. Langattomuus, se siinä pitää olla. Kukaan jaksa piuhoja kantaa mukana. Ja kenellä on sitten kaapelia siis koskaan sille, mukana, silloin sitä tarvitaan. Mun mielestä se on niin kuin... Toi. Mutta aina pienempi liite on aina parempi. Mahtuu enemmän liittimiä sitten aina tuohon koneiden kylkeen, kun se tehdään pienempiä. Niin sulla on niin kuin 568 reikää tuossa kyljessä jo. Tekisi jo tuosta perhon tuosta HDMIstä, niin ketjutettavan. Niin. Vähän niin kuin HDMI-hubi. Niin, tai siis se niin kuin, vähän niin kuin Firevire-kovalevit on silleen, että... Niin, että se perään sitten taas seuraavaan. Se kulkisi niin, vaan. Mä en tiedä, onko jopa semmoisia olemassa, mutta siis... Tehkää semmoisia, että minäkin ymmärrän, että semmoinen olemassa. Kertokaa se, että se on mahdollista. Liittymistä puheelle, niin... Niin. No, anna tulla vaan. Tämä, no ei kun sinä, en minä eikö. General Motors ehdottaa standardisoitua sähköautoliitintä. Varmaan lyhyt käsittely rinta. Hyvä kaneet. Ymmärsinkö mä oikein, että sähköautossa tällä hetkellä, niin siis se... Ei ole standardia vai? Ei ole standardia. Mä luulen, että se on tavallinen töpseli siinä. Parhaassa tapauksessa joo, mutta... Siis se, mikä menee seinään, niin ilmeisesti on tavallinen. Tuolta, siis se pää on niinku standardi, mutta siis se, mikä tulee autoon, niin se ei. Niin, kyllä sama juttu kuin kännykkä ja läppärin latureissa, että kaikissa on erilainen liitin siinä itse. Ja siis onhan sitten tietysti autoillekin, jos oikeasti haluaa niinku ruveta lataamaan autoa, niin sitten tota noin voi ottaa suuri jännitteisemmän linjan, että niitä on... Niitä oli meilläkin, kun olin opiskelemassa, niin siellä oli pari semmoista niin kuin teollista pistoketta, josta tuli, niin kuin, mä en muista paljon se on, mutta se on semmoinen aika kookas liitin. Ei sitä koskaan mihinkään käyttänyt. Se oli sen takia, että siellä oli ollut aikaisemmin pukuompelijain linja, ja tota noin, siellä oli käytetty jotain valtavia ompelukoneita, jotka vaati hirveätä määrää juissia, mutta... Tota hei! Noin, miten niin kuin, kun akkujen lataaminen, siis niin kuin, sellainen loppuidea, jonka saa varastaa, jos haluaa. Kun akkujen lataaminen yleensä kestää, niin kuin, ei se nykyisin kestää niin kuin ilähdyttömän vähän verrattuna takavuosiin, mutta siis edelleen niin kuin enemmän kuin yhden kahvikupillisen, niin pystyisikö niin kuin sitä akkurakennetta muuttaa silleen, että se... Sama piuha niin kuin lataisi useaa osaa siitä akkukennostusta kerralla. Vai onko se jopa tehty niin? Niin miten toimii nämä pikaa? No siis sillä, että jos niin pannaan vaikka, niin kuin, että jos mä pistän yhden piuhan läppärin kiinni, niin se lataa niin kuin määrässä X, niin jos mä laittaisin niin monta piuhaa kiinni, lataisiko sen yhtään nopeammin, jos niin se akku toteutettaisiin sille? Että kun näitä, etenkin kun noissa autojen kohdalla siis lähinnä tulee, ei näitä muiden laitteiden kohdalla, ei nyt sille väliä, mutta... Noissa autoissa niin aina puhutaan, että kauanko menee, että se lataa sen ajoajan niihin sähköautoihin. Niin se on yllättävän pitkä. Eli se et voi ajaa niin kuin tankille. Aina. Ja, niin jos sinne pantaisi sellaisia niin suuria niitä piuhaa, niin kuin, vaikka 5 siihen auton kylkeen, näin, niin sitten olisi useita kennostoja, niin se olisi kaikkiin vähän siihen, että se jaksaisi ajattaisi pitkän matkan. Mä en näe, minkä takia se ei ole. On mahdollista. Siinä on tietysti se ongelma, että sitten jos on niin kun, koska ne vetää kuitenkin niin paljon kuin haluaa, niin sitten rupeaa sulakkeet ja muut kärventelemään, mutta itse asiassa mainos, podcasti TVn uudessa podcastissa Podpuheessa, noi oli käymässä jossain sähköautot, e-korolla projektissa, ja ne kyseli justiinsa tuosta noista latausajoista ja muista, niin ne on niin ainakin siinä, mitä siihen projektiin on tulossa, niin ne oli yllättävän lyhyitä silleen, että se ei oikeasti tavallisesta pistokkeestakaan ole mikään niin kynnyskysymys. Joo, siinä tavallisesta pistokkeestahan ne on tarkoitus mennäkin. Muistatko yhtään paljon, kun ne oli? Ei kerrota tässä, vaan kuunnelkaan se puhui kyseinen jakso. Siis muistaakseni ne ei puhunut mistään niin kuin konkreettisista luvuista niin kuin täsmälleen, että näin monta minuuttia tarkoittaa näin paljon ajoaikaa, mutta se sanoo, niin kuin, että esimerkiksi jos käy kaupassa ja pistää siksi aikaa latautumaan, niin kyllä se niin kuin siellä parkkihallissa, niin kyllä se auto on hyvin valmiina kotimatkaan. Niin. Se jotenkin sähköautoilla, niin se voisi olla niin tämmöiselle huoltoasemille, niin semmoinen ihan... No kyllähän nytkin ihmiset pysähtyy tankille ja niin juomaan kahvia, mutta sitten se, että niin mentäisiin lataamaan akkuja, niin sitten tavallaan sanot pakotettu olemaan jonkun aikaa. Se oli ihan mielenkiintoinen se, kun Jani sitten kysyi siltä, että no mites sitten, että mitäs noi diggailee noi kauppiaat siitä, että käytetään niin kuin tavallaan niiden sähköä siihen, niin se oli ihan mielenkiintoinen se pointti, mikä tuli siltä, että no siis totta kaihan ne kauppiaat haluaa, että sä vietät vaikka 50 minuuttia siellä kaupassa kuluttamassa rahaa, ja siihen nähden se pieni sähkömäärä, mikä siihen on mennyt, niin se todellakin on niin kuin kannattavaa, että saattaa olla, että se menee jopa semmoiseksi, että se liiketoimintamalli, että tavallaan se ajosähkö on ilmasta, että se niin kuin katetaan sillä, minkä sä käytät justiinsa tuollaisessa. Niin. En tiedä, miten se käytännössä toimii, koska varmaan siinä sitten kävisi silleen, että porukat ajaa johonkin kauppakeskuksen halliin lataamaan autoja ja sitten kävelee johonkin ihan muualle. Niin, no, suuri osa ei jaksa vielä muilla. Että, niin jos ajattelee joku kaupunkien, niin vaikka nämä, että maksat parkkiajasta, niin tavallaan se, että maksat pikkusen enemmän, mutta saat tankin täyteen, niin tavallaan se voi jopa niin kuin, parantaa tyytyväisyyttä sitä parkkipalvelua. Itse olen ollut varsin tyytyväinen tähän tapaan, että minä tulen bussilla sinne lähistölle ja kävelen loppumatkan. Mielestäni se on aika hyvä ja ympäristöystävällinen systeemi. Minne lähistölle? No minne nyt ikinä on menossa. Niin on. Joo. Nyt on hyvä aika lähteä lähestölle ja pistää niin sanotusti pillit bussiin, koska kello alkaa olla sen verran, että on pakko lopettaa. Naudusta loppuu tilaa. Ei mikään. Ei vaan kellosta loppuu aika, se alkaa arki painamaan päälle. Eli herra jumala, ollaanko me näin pitkään puhuttu? Ollaan, se pääsi. Kuinka kauan me ollaan puhuttu? Olen puhuneet tuntia 50 minuuttia suurin piirtein. No, meillä oli niitä aiheitakin. No, olihan tässä kahden viikon aiheet, eli kaksi jaksoa nyt yhden hinnalla. Kiitetään kaikkia, jotka kuuntelit tämän podcastina. Nyt ei vitte liveä. Tämä on tuplapiraa. Liveä ei kiitetä, koska livessä ei oltu. Käykää osoitteessa puhujaan. Ei, mä unohdin kiittää teitä, herraista. Kiitoksia Juha, ei, joka oli paikalla. Kiitos Erkka. Saavuit jälleen kerran paikalle. Hyvää ja kiitoksia. Sä saapunut, sinä soitit. No, se on muuten totta. Mä pakotin. Ja kiitos Henrikille jälleen kerran paikalla olosta. Toivottavasti asset ei tällä kertaa suhissu liikaa. Katsotaan, kuinka jälkieditissä riittääkö kova levytila. D-esseriä vaan siihen. Niin. Mä joudun aika usein käyttämään silloin, kun mä äänitän Skypen tai Mumblen yli, niin mulla on aika usein D-esseri siinä. Okay. Hei, lähettäkää tota... palautetta. Elikkä lähdetään. Älkää missään tapauksessa. Pistäkää osoitteeseen palautajat puhujankulma.com on tuo sähköpostiosoite. Käykää osoitteessa www.puhujankulma.com ja kommentoikaa tämän jaksoa siellä. Sinne tämä podcasti on tullut, jotenka sieltä se on olette myös löytäneet. Tai sitten se on valunut suoraan RSS-syötteenä maagisesti. Siinä on pakko laittaa laitonta sinne RSS-syötteessä, kun se tulee automaattisesti. Ensi viikkoon Pörni sanoo moi moi ja yrittäkää jaksaa taas. Ethän sinä varastaisi käsilaukkuakaan, joten miksi kuuntelet puhujainkulmaa?